اور بغیر کسی خوف اور تما دے اللہ تعالی دے فضل نال دین حق دیاں چند مختلف موضوعات دے گلاں جناب نو سنانا سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ دے علاقے وچ تشریف لے گئے شہر بصرہ دیکھیا مختلف مساجد دے اندر قصاص مقررین کسے بیان کر رہے سن تقریریں کر رہے سن مولا علی سرکار نے سب نو مسجد تو مسجداں وچوں کڈ دتا اور فرمایا القصص بدعت ہے کسے بیان کرنا بدعت ہے مسجد شریف تشریف لے گئے اتھے ایک نوجوان واعظ فرما رہے سن خطاب فرما رہے سن آپ نے انہوں نے فرمایا ان نوجوان کہ بلیا میں تیرے کول سوال کرانگا اگر تو صحیح جواب دیتا تو تینوں ایتھے واعظ کرن دیاں گا نہیں تو تینوں بھی کٹ دیاں گا جی میں انہوں نے کٹیا سوال آپ نے فرمایا کہ ما صلاح الدین و ما فساد ہو دین دی بھلائی کا دے وچ اور دین دی تباہی کا دے وچ یہ سوال آپ نے کیتا کہ آدمی دے دین دی تباہی کیڑی شے چ اور آدمی دے دین دی بھلائی کیڑی شے چ اس نوجوان نے عرض کیتی حضور دین دی بھلائی دین دی بہتری دین دی خیر پرہیزگاری وچ پرہیزگاری دا مطلب ہر نجائز کام تو ہر حرام تو بچنا اے پرہیزگاری فرمایا عرض کیتی دین دی تباہی لالچ وچ تمام وچ دین دی بھلائی پرہیزگاری وچ اور دین دی تباہی لالچ وچ آپ نے فرمایا نوجوان بہت اچھے سبحان اللہ تو ایتھے واعظ کر سکنا بصرے وچ میں ہور کسے نوں واعظ نہیں کرن دینا تقریر نہیں کرن دینا وہ نوجوان کون سن امام حسن بصری سن مولا علی دے جڑے خلیفہ بنے اور سلسلہ چشتیہ قادریہ یہ انہاں سرکار حسن بصری تے اگاں روانہ ہوئے نے اتھوں پتہ لگا کہ واعظ خطاب کرن دی اجازت اسلام دے اندر اس بندے نوں ہے جڑا بندہ خود پرہیزگار ہوئے اور دوسرا لالچ نہ ہوئے سبحان اللہ جب لوکاں دا کوئی تما ہونا ہے لالچ ہونا ہے تو ظاہر ہے جتھے تما تے لالچ ہوئے اتھے صحیح گل منہ وچ نہیں نکلدی بے شک انہیں پھر حق آکھنا ہی نہیں بے شک اس وقت لانت ہے کہ جن مقررین ہیں ہی سارے لالچی نے بے شک تاں کر کے وہ کمینے پہلو مطالبہ رکھ دینے کہ انہیں دیو انہی ساڑی فیس ہوئے گی اور کئی بارہ تو مقررین کی انہی بھی کر دینے کہ تھانے جا کے بہرین دینے بھی ساڑا باقی دا جڑا پیسہ وہ دیو گے تا سنجاوان ایسے لوگ دین دے ڈاکو ہوندے نے، تھوڑا جنہ راہ ماریا ہویا ہے انہا لانتیاں ماریا ہویا ہے کہ او خود بیان کر دے نہیں اور جڑا دوسرا صحیح بیان کر دا اس دی مخالفت کر دے، کر دے کیوں انہا بجرے صحیح بیان کرے گا لوگ شکنے ہو جانگے خبردار ہو جانگے، خبردار ہوئے تھے ساڑھے تو گئے اتھا جڑا انہوں نے پسائی کھڑے ہیں یہ پارو ساڑھے تو گئے وہ اپنے پارو بچامن دی خاطر حق کارے بندے بھی مخالفت کر دے پر ہول گاری اللہ تعالیٰ فضل فرماوے میرے اندر تو کیا آسکتی فرض نماز جڑی ہے نا فرض نماز اون دے میرے جاندے ہیں انہوں نے بخار چڑھ دا ہے اس حد تک مقررین اس وقت خبیث بڑھ چکے نہیں ہیں پر مولا علی فرماوے نے جنہوں ناسخ منسوخ دا پتا نہ ہوئے شریعت نو صحیح تہ تک نہ جاندا ہوئے ایسا بندہ آواز خطاب نہ کرے نا چیز تو آڈے سامنے اللہ تعالیٰ دے فضل نال تمام ہی گل تے میرے جائے کو نہیں تمام رکھ کے میں بول دے ہی نہیں تمام رکھ کے بولا تے پھر لوکاں نو خوش کراں تے میں لوکاں نو خوش کرن والی تقریر کردا ہی نہیں میں تے خطاب ہی ایسا کرنا جے دے نال لوگ پریشان ہو جاندے نے میں راتی جتھے خطاب کیتا ہے اوتھے میں کہا ہے ضلع پاک پتن شریف وچ میں کہو میں تانوں پریشان کرنا ہے بیٹھا خوش نہیں کرنا خوش کرنا والا دشمن ہوندا ہے پریشان جڑا تانوں کرے او تہاڈا سجن ہے کہ کیوں میں کہا پریشان او بندہ ہوندا ہے اس وقت ہوندا ہے جس وقت تانوں اپنے نقصان دا احساس ہوندا ہے جس بندے نوں نقصان دا احساس دیواؤ کہ او لٹیا پیا ہے او بیچارہ پریشان ہو سی جدو پریشان ہوئے تو پھر وہ ترلا مار دا ہے کہ اپنا نقصان میں واپس لیا ہوں پورا کراں قبلہ میں کہا میں پریشان کرنا ہے کیونکہ میں دینا تو انو نقصان دا احساس ہے جڑا تو سا اجڑے پائے ہو میں دسنا ہے کہ انج اجڑے پائے ہو کہ تو آڈیا حکومتاں سن 1300 سال ہو مک گئیاں روح زمین تے حکومت کافران دی تو آڈے سر سیاسی زوال تو آڈے تے انج آیا ہے روحانی انج آیا ہے کہ جگہ جگہ دے ہوتے اولیاء کرام کاملین ہوندے سن قطاراں دیاں سن ولیاں دیاں کوئی شہر قصبہ دیہات اللہ دے ولیاں تو خالی نہیں سی ہوندا تے ہن ایسا کوئی ملعون ماحول بن گیا ہے کہ اللہ دا ولی ایتھڑے دن نو لبن ٹرو تے شہر شہر کی ملکاں دے ملک لنگ جاؤ تے ولی نہیں لبدا جڑا کوئی مردے زندہ کرن والا ہوے لوکاں دی تقدیر بدلن والا ہوے انج دے رہ گئے عارف والے ایک پیر خطاب پہ کرے میاں چنوں خطاب کر رہا پیر آندا ہوئے میرے 100 کتے نے پیر صاحب اپنی کرامت بیان کر رہا ہے تے اپنا مقام شان بیان پہ کردا گوئے میرے 100 کتے نے میں اپنے ایک ایک مرید نو ایک ایک کتا دیتا ہویا ہے اور ہر مرید نو آکھیا ہویا ہے اینو کتا نہ سمجھی میں سمجھی پیر بیٹھا ہے سچا واقعہ ایمان نال تقریر کر دیا پی آگدا مرید آکے لوکا نو آکے میں اپنے مریدہ نو کتا ایک ایک دیتا ہویا ہے تو میں انہوں نے آکھیا ہویا ہے اینو ایک کتا نہ سمجھا جی سمجھا جی میں بیٹھا ہوں خوڑا گو لوگ حسن بھی سے لوگ حسن جڑے وے سیانے تھا نو حسن تے جڑے اگوں دے مرید بیٹھے تھے بریلوی جی او وی آخر ہن اون دے مرید ہی تے بریلوی ہون گے نا بریلر او بریلر جڑے اگوں بیٹھے تھے او آخر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے ساڈے پیر دی. اگوں اس آخیا ہویا کہ میری کتی لے گیا تھندار, تان کی پتا میں کیویں زور نال کتی واپس کرائی. آئی جی تک آخ میں فون کرایا, آئی جی تھندار نو آخیا پیر دی کتی نال زیادتی نہ کر. ایو پیر کرامت اپنی خطاب دے وچ سنا رہے ہیں, اپنا مقام پہ دس دے کی پھکا رہا اس قوم دے کول. سجادے بیٹھے تے دجال بیٹھے, صاحبزادے دجال بیٹھے. ایمان نال جتھے جاؤ بے ضمیر بے دین بے ایمان بد عمل ارس تے زور ہونا ہے. توجہ میری گل تے, سجادیاں دا ارس تے زور ہونا ہے, لیکن خدا تعالی دے فرض واجب احکام شریعت دے او روڑی کھڑے ہون گے. ارس کیوں نہیں چھڈ دے, نماز چھڈ دین گے پیر ارس نہیں چھڈن گے. کیوں نہیں چھڈ دے, انہاں دا سال دا ٹکر او ایک ارس وچ نکل آؤ, سال دا ٹکر ایک ارس وچ نکلدا ہے. تاں کر کے یہ فرض خدا دے چھڈ دین دے نو, لیکن ارس یہ تھوڑی بربادی پہ دسنا کہ کی ہوئی پئی. ملیا یا آگا ٹوٹا یا یہ بند چ کر. اچھا توجہ ادھر ویکھو صحیح, سبحان اللہ, توجہ ہے کبلا. تھوڑی حکومت کا سربراہ جڑا صدر ہے وہ امریکہ دے کتے برابر بھی نہیں, امریکہ کافران دی نگاہ وچ کتے برابر بھی نہیں. جس قوم دا سربراہ کتے برابر نہیں ہوئے, اس قوم دی اپنی شان تے اپنے مقام دا کی حال ہو سکے. بے شک بے شک, امریکہ دے وکیل آخیا جی پاکستانی ایڈے بغیرت نے کہ چند ٹکیاں تے ماں ویچ دیندے نے تے یوسف رمزی دے گرفتاری واسطے چوکھا پیسہ دین دی کیڑی لوڑ سی. وہ جدو یوسف رمزی گرفتار ہویا سی ڈیرہ غازی خان, احمد کافی دی گرفتاری دے اتے امریکہ دے وکیل آکھیا سی کورٹ وچ کہ پاکستانی دے بغیرت نے آکھے چند ٹکیاں دے ماں ویچ دین دے کیڑی لوڑ سی انہیں پیسے دین دی, انہیں جو اثر رولے پایا. تے پھر افسوس اس گل دا ہے کہ اتنا رلن دے باوجود ہر بندہ اپنی تھان تے خوش ہے اور سمجھدا ہے میں بابا ترقی کیتی بیٹھا ہے, اسلے میرا پیو پیچھے رہ گیا سی, دادا پیچھے رہ گیا سی, پردادا پیچھے رہ گیا سی, ماں میری پیچھے رہ گئی, نانی پیچھے رہ گئی, اسا آگے نکل گیا, آگے بڑے سوکھے ہو گیا. لیکن یہ نہیں سوچا انہیں کہ ظالماں تیرے دادے پردادے وہ پچھا جیویں جاوے گا, وہ کھا پیوان دامے سادے سن تو غریبی تو فاقے سن, لیکن انہوں لوگوں عزت غیرت ایمان دین ان ساریا چیزوں دیا خبر بھی ہے سن, اور دنیا کے اتنے انہوں لوگوں کا وقار نام بھی آئے سن. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال بچارا اقبال بولیا ہے, فرماندا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا, کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو ہے کہ بلا ذرا بولو سبحان اللہ, کدی تیرے تے او دور آیا سی تیرے صلاح الدین ایوبی دی جتی دی آواز سن کے تے دنیا کفر کم دی سی تیرے عمر بن خطاب دے پیران دی آہت سن کے اور دنیا کفر دے متھیا تے پسینہ ہوندا سی ویا جسیاں کہ کافران دے جتی دی آہت سن کے تے ساڑی ستھن بھر جاندی ساڑی فوج تو لے کے پولیس تک رنگ اٹھ جاندی ٹچیاں لگ جاندی اینو ہوش ٹکانے نہیں ہوندے کہ کافر دا آڈر آ گیا ہے کافر بول دا ہے پیا سامنے کھلوڑ جو گئی نہیں ہوندے گل کرن جو گئی نہیں ہوندے تے جھلا ایڈا جو نقصان ہویا پیا ساڈا تے پھر احساس ہی نہیں تے خوش بیٹھیا تے ہون ظالم دشمنی او سی جڑا تینو ہور خوش کرے جڑا تیرا سجنے اس تینو پریشان کرنا ہے تاکہ تیرے اندر احساس پیدا ہوئے اور تو اپنی اصلیت بس جانے اور صلاح الدین ایوبی والے کم کر وکھاوے جناب دے سامنے میں اولا میلاد پاک دے بارے ایک دو گلاں کرنا کئیاں بے دینا سوال بھی کیتا ہے بھئی میلاد دسو کتھے تے اذان تو پڑھا درود کتھے میں پہلا جناب نو عرض کر لواں کہ میلاد پاک دا شرعی مقام ہے کی میلاد جویں منانے آ لنگر پانی بھی ہوندا ہے تے جو اہتمام ہوندے نے اس دا شرعی مقام کی ہے اسلام دے اندر وہابی ٹولا غلب دا شکار ہے او آکھدا ہے حرام ہے ہر صورت وچ جڑے ہیں جاہل بریلوی جنن میں بریلر آکھنا او بیمان آخدن فرد فرداں تو بھی بڑا فرد ہے او اپنے پیو دی نوی شریعت بڑھائی پھر دینے میں دسنا چاہنا نہ حرام ہے نہ فرد ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے ایک مستحب بدعت حسنہ ہے اگر نیت اچھی مال خالص غیر شرعی کماں تو پاک نجائز فوٹواں بازیاں لڑکیاں عورتاں دی شمولیت انہاں دے گانے باجے انہاں دی آوازاں وچ ناتاں لڑکے بے ریش بے داڑی وچ انہاں دی شمولیت تو ہوے پاک ناتاں وی صحیح ہون کلام بھی صحیح ہوے واز صحیح ہوے تقریر صحیح ہوے اج کل جنے مقرر ہیں انہاں ساریاں دیاں تقریراں حرام جڑے ناتاں پڑھن والے ہیں انہاں دیاں ناتاں پڑھنیاں سننیاں حرام کیونکہ کلام اللہ دے صرف ولی دا پڑھ سکدے ہو اور او وی او بندہ پڑھ سکدا ہے جنوں کفر تے ایمان دا پتہ ہوے خبر ہوے کہ میں منہ وچوں جڑے لفظ بولدا پیا اے کفر دے نے یا ایمان دے نے جنوں اینی وی خبر نہ ہوے کوئی نعت نہیں پڑھ سکدا کوئی تقریر نہیں کر سکدا کوئی کلام نہیں پڑھ سکدا جنوں اپنے منہ دے لفظاں دے پتہ نہیں میں کی پڑھنا پیا کفر یا ایمان ہو تے لوکاں نوں کافر کرے گا تے اونوں خبر ہی نہیں ہوے گی اس واسطے شرط ہے کہ پڑھن والا بندہ صاحب علم ہوے جنوں پتہ ہوے میں کفر پہ بولنا یا ایمان پہ بولنا اللہ تعالیٰ دے بھاوے بزرگاں دا کلام فقیراں دا عارفین لوکاں دا اس کلام وچ بےمان بد مذہب اور صدیق ملحد لوکاں نے شیطاناں نے ملاوٹ کیتی ہوئی ہے کئی بزرگاں دے کلاماں وچ ملاوٹ سلطان باؤ دے کلام وچ ملاوٹ ہوئی پئی ہاں جی میاں محمد بخش عارف کھڑی دے کلام وچ ملاوٹ ہوئی پئی مثلا ہن میاں محمد بخش دا عام مشہور شعر پڑھدن آپ وال منسوب کر کے بھئی مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ راندا اے آندے نے میاں محمد بخش دا میاں صاحب دا نہیں کسی قذاب دجال ابلیس اور شیطان دا کلام ہے، اللہ دے ولی دا ایڈا کلام جھوٹا تے کفر دا نہیں ہو سکدا، تے کفر بھی ہے جھوٹ بھی ہے، کیوں اس واسطے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھاک دے جو کوئی ڈھاندا پر کسی دا دل نہ ڈھاوی رب دل اج رہندا، اگر یہ حقیقت ہوے جھوٹ نہ ہوے تے ایمان نال دسو پھر تے چاہیدا ہے، اگر مسلماناں دی مسجد گراؤ تے مسلماناں دے دل نوں تکلیف نہ پہنچے، اگر ہندوؤں دا مندر ڈھاؤ تے ہندوؤں نوں تکلیف نہ پہنچے، سکھاں دا گردوارا ڈھاؤ تے انہاں نوں تکلیف نہ پہنچے، عیسائیاں نوں گرجا گراؤ تے انہاں نوں تکلیف نہ پہنچے، یہودیاں دا عبادت خانہ گراؤ انہاں نوں تکلیف نہ پہنچے، لیکن ایمان نال دسو جدوں مسلماناں دی مسجد گراؤ گے مسلماناں نوں تکلیف ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ سکھاں دا جدوں گردوارا ہندوؤں دا عبادت خانہ جڑا اپنا ہے شیطانی ہندوؤں دے مندر نوں اگر گراؤ گے تے ہندو تہاڈے نال لڑن گے کہ نہیں لڑن گے؟ نہیں تو سویرے گرا کے ویکھ لو، پھر ویکھو خدمت کی ہوندی، وہ کسے بھی کافر جنے مرضی دنیا چ کافر ہیں انہاں دے عبادت خانے نوں اگر گراؤ گے تو وہ تواڈے تے ٹٹ پین گے، تواڈے نال لڑن گے، تانوں سار دین گے۔ ہاں ایک اور گل ہے کہ واحد دنیا چ کافر قوم ہے جنہ دی مسجد گرا دیو تو انہاں نوں کوئی غصہ نہیں لگدا، انہاں نوں آندے نے سکولی۔ کی سکولی؟ ایک واحد عجیب کافر قوم ہے کہ اے سڑک بنانے واسطے اپنی مسجد گرا چھڑ دے نے، جتھے نویاں سڑکاں بناون مسجد گرا کے اتے سڑک بنا دے، یہ سکولیاں دا کام ہے۔ یعنی ہاں کافر اپنے عبادت خانے دی غیرت رکھدا ہے، لیکن یہ لانتی ٹولا کوئی عجیب ہے کہ یہ اپنے عبادت خانے جنہوں دعویٰ کر دیں کہ ساری مسجد خانہ خدا ہے، تھانے دے نال بناؤ، کچہری دے نال بناؤ، فوج وچ بناؤ، جتھے بناؤ ڈھا کے اتے فٹ پاتھ بنا دین، اتے سڑک بنا دین، اتے کچہری بنا دین، اتے دفتر بنا دین، ایتھوں ڈھا کے اتے بنا دین، اتھوں ڈھا کے اتے بنا دین، یہ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لانتی خدا دا گھر نہیں سمجھتے۔ یہ آخ دل ہو یہ لوکاں دی مرضی دا ایک گھر ہے جن لوکاں واسطے حکومت سہما بھی بنوا چھڑی ہے، ایویں حکومت جڑے عوام دے بندے چاہن نماز پڑھن انہاں واسطے مسجد بنا دو، بھاویں اتنے بنا دو، اتوں ڈھا کے اتنے بنا دو، اتوں ڈھا کے اتنے بنا دو، یہ خدا نہ دین خدا دا سمجھن، نہ اے جناب جی مسجد خدا دی سمجھن، اے دین نو سمجھن نچی معاملہ، اے اندر بندے دا ذاتی مسئلہ ہے۔ او سجنا گھر لے، اے واحد کافر قوم ایسی ہے زندیکاں دی جڑے خدا دے گھر نو خدا دا گھر نہیں سمجھدے، ہاں جی عبادت خانے نو کوئی اہمیت نہیں دیندے، ورنہ دنیا تے جنیاں وی قوم ہے نا وہ اپنے عبادت خانے دی غیرت کھاندے نے، اگر ہاتھ لاوے گا تے تینوں ٹوٹے کر چھڈن گے۔ تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا کسی ولی دا کلام تے نہیں ہو سکتا کہ پر کسی دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا تے جو کچھ دھاندا ہی ڈھا دے تے کسی نوں کچھ بھی نہیں ہوندا، ولی اللہ دا کلام انج نہیں لکھ سکدا۔ اللہ دا ولی ایک تے سچ لکھدا ہے، حق لکھدا ہے، اور دوسرا اللہ دا ولی ایمان دی گل لکھدا ہے، کفر نہیں لکھدا۔ یہ آکھنا کہ ہر بندے دے دل وچ رب وسدا ہے تے کفر ہے، کافران دے دل وچ رب نہیں وسدا، رب جے وسدا ہے تے کسے مرد مومن اپنے فقیر محب دے دل وچ وسدا ہے جڑا بابے فرید وانگ ہوئے، رب ہر دل وچ تھوڑا وسدا ہے، یہ تے شیطان جڑا آکھے رب ہر دل وچ وسدا ہے، جس دل وچ کفر ہوئے اتے رب دے وسن دا کی مانا، اور رب دے وسن دا اے مطلب نہ سمجھا جے کہ رب دل دے وچ ہوندا ہے، جڑا اے سمجھے رب دل وچ بڑیا ہوندا ہے وہ کافر ہے مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے دل وچ نہیں، کسے تھان چ نہیں، کسے ٹکانے چ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر تھان ٹکانے تے کسے دے وچ رہن تو پا کے جڑا اسا آکھنے نا فلانے ولی دے دل وچ رب وسدا ہے، فلانے دے فقیر دے دل وچ رب وسدا ہے، اس دا مطلب اے کہ اس دل دے اندر اللہ تعالی دی محبت تے معرفت ہوندی، ذات اللہ دی کسے دل وچ نہیں، ذات اللہ دی عرشوں فرشوں پاک، او دے خاص انوار ضرور ہیں لیکن ذات اللہ تعالی دی نہ اتے نہ تھلے نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پچھے نہ وچ نہ انہاں ساریاں جناب صفتاں تو رب تعالی پاک سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئے میرے دوستو ساڈا پیر باہو فرماؤں دے سناواں کی بلا یہ گل کہ اللہ تعالی کسے اتے تھلے ادھر ادھر رہن تو پا کے سلطان الباہو اللہ دے ولی نے سانو عقیدہ سمجھایا ہے آپ فرماندے نے نا رب عرشی مولا اتے اتنا رب خانے کعبے چھٹئی کل علامے بولو سبحان اللہ کی مطلب پیر باو فرمان اور رب سونا جدر ادھر ادھر پھرے ہاں نہیں لبا مرشد کامل ملے ہیں تے رب ملے ہے کی مطلب مرشد کامل ملے ہے تے اس اللہ دی دیتی ہے پشان ساٹے دل چاہیے اس دی معرفت تے محبت ہو تے جدو معرفت محبت آ گئی ہے تے بندے دے ساٹا دل جڑا ہے او پھر فرماندا ہے ہر وقت اللہ تعالی ول متوجہ ہو گیا ہے تے رب وحدہ لا شریک دل دا متوجہ ہو جانا اے ہوئی مطلب ہے اللہ دا مل پینا ورنہ رب تو سونا ان نہیں ملتا کہ رب وعدہ اولا شریک کی تے شاید پیچھے لپیا ہویا تھی تے وہ شاید بندہ گیا تے وہ لب پیا لب نا او دا مطلب ہی ہوئی رب لب بندہ کہ جدوں بندے دی روح صاف ہو جاندی ہے ہر گناہ تو ہر فکر تو ہر سوچ تو ہر ارادے تو صاف ہو کے شریعت رسول نال کپڑا صاف ہوندا ہے پانی نال اور روح صاف ہوندی ہے شریعت رسول نال اے پھر دل دی توجہ جدو ہر وقت ستیاں جاگ دیاں رب وال رن دیئے اس دا مطلب بندا ہے کہ جی رب مل پیا ہے ورنہ اے مطلب نہیں کہ رب واقعی کسے نوں ہاں جی جی میں بندہ مل پیندا ہے یا کوئی شے سامنے آ جاندی ہے رب ہی سامنے آ جاندا ہے نا اصل رب تو دور ہون دا مطلب ہے دل دی توجہ دنیا والے پاسے ہوے غیر والے پاسے رہے تے رب دے ملن دا مطلب اے جو دل دا دھیان اپنے رب والے پاسے ہو جائے سمجھ آ گئی ہے اے میں انہاں شیطاناں دے خلاف گل کر گیا جڑے شیطان آکھ دین پیر بنے ہوئے آکھ جی اساں رب نال ملے بیٹھے ہاں ایک تنظیم العارفین والی جماعت ہے تیر سلطان بہو سرکار دی کو نسل چو شیطان اٹھے پھر دن وہ جی حضرت معاویہ دا پتر یزید نکل کھلوتا تو مڑے میں کسی ولی دا پتر بھی تو یزید بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہاں سہ بن سکتے نہیں وہ جناب جی وہ اٹھے پھر دن اصلاحی جماعت بھی انہوں نے آدھے تنظیم العارفین وہ آدھے نے بابا نماز چھڈو روزہ چھڈو کچھ نہ کرو ساڈے کول آؤ اصل تمہیں جھٹ رب وکھا چھڈیے میں آخیا ہوا اتری دیو اللہ تعالیٰ قرآن حضرت موسیٰ کلیم نو جواب دیتا لن ترانی اے کلیم میں نہیں ویکھ سکنا ہرگز نہیں ویکھ سکنا کلیم علیہ السلام نو فرماوے نہیں ویکھ سکنا تسا شتونگڑے جڑے ہو تسی آدھے آؤ جی تھانو رب وکھاوا سمجھ آ گئی نے انہاں دے دھوکھے چ نہ پھسیا نے انہاں نو ابلیس نظر دے شیطان نظر دے اس دنیا دے اندر اگر رب نو کسے ویکھیا تے صرف محمد عربی پاک نے ویکھیا ہے سمجھ آ گئی نہیں خیر گل لمبی پئی ہوندی قبلہ اللہ تعالی دے فقیراں دے کلام وچ بڑی ملاوٹ سلطان باہو سرکار دا پورا شیر کسے خبیث نے بنا کے سلطان باہو الفق دیتا ہے عام تسا بھی سنیا ہونا ہے نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفا روٹی نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفا روٹی کچھ کر دے یہ کسے مرتد تے بےمان دا کلام ہے اس لانتی نے بنایا ہے بنا کے پیر باہو دے شیران دے نال چرایا ہے پیر باہو آواز چھوٹی کرو یار کیوں شور ہے پیر باہو سرکار دی فارسی دی اصل کتاب میرے کول ہے میں اس چو بیان کر چکیا پیر باہو سرکار دے اولاد دے آستانے تے جمعہ شریف ڈیرہ اسماعیل خان تعلیمات پیر باہو دا موضوع آیا اسے اس دے اندر میں وضاحت کیتی ہے پیر باہو آپ فرما دین فرمایا کئی بےمان شیطان پیر آکھ دین کہ نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفا روٹی فرمایا اے شیطان پیر نے سپ دے ہاتھ وچ منہ دے چھڈو مگر سپ دے ہاتھ تے منہ وچ ہاتھ دے چھڈو مگر اے جے پیر دا منہ نہ ویکھیا جے جڑا آکھے نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفا روٹی فرمایا نفل تے او عبادت ہے جس نال اللہ دا قرب نصیب ہوتا ہے اس واسطے میں پیانا کلام پڑھن والا ایسا ہوئے جیڑا منہ وچوں جو پڑھے اس نو پتا ہوئے میں کی پیا پڑھنا کہ آج کل دے نات خون جیڑے ہیں نا انہاں نو کوئی خبر سر نہیں ہوندی اسا کی پڑھتے پئے ہاں نا مراد کفر بولی جاندے نے اگلے دا ایمان دا بٹھا بھائی جاندے ہوندے نے نہ سنن والے بیچارے نو پتا ہوندا ہے نہ سناون والے نو پتا ہوندا غرے شرطاں ہون پوریاں ہر نجائز کم تو ہوئے محفل ملاد پاک تو پھر کے مستحب بدعت حسن آئے خیر و برکت دی امید رکھو کر کے خیر و برکت دی امید رکھو اس محفل ملاد واسطے وڈی شرط ہے وڈی شرط کہ نبی پاک سرکار دی شریعت دے فرض واجب موقد سنتاں پہلو ادا کرے ملاد کراون والا بعد وچ ملاد کرے کیونکہ جس بندے نے خدا دے فرض واجب سنت موقدا شریعت چھڈ دینی ہے اللہ دی بارگاہ وچ نہ اس دی کوئی نفل قبول نہ ملاد قبول نہ عرس قبول پہلے شریعت دے احکام پورے کرے بعد وچ ملاد کراوے تا جا کے قبولیت دی امید رکھے یہ اہل سنت و جماعت کا مطلب ہے سمجھ آ گئی نے پیر غوث پاک کی گل سنا وا ساڈا غوث پاک میران یارویں والا پیر اپنی کتاب مبارک فتوح الغیب شریف کے اندر فرماندے نے مسلمان مومن دا حق بنتا ہے پہلے فرض خدا دے ادا کرے پھر فرمایا سنتاں وچ مصروف ہوئے فرض واجب پہلو ادا کرے پھر سنتاں وچ مصروف ہوئے، جدو سنتاں تو فارغ ہوئے پھر نفلاں وچ مصروف ہوئے۔ آپ فرماندے نے نبی پاک سرکار دی حدیث مبارک میں لے آکے پیش کر کے ایک مثال نبی پاک نے دتی۔ حضور پاک فرماندے نے جڑا بندہ نفل ادا کرن والے نفل ادا کر دے لیکن فرض خدا دے واجب خدا دے سنت اللہ تعالیٰ دے چھڑ دے، اللہ تعالیٰ دے اے احکام جڑے بڑے ہیں وہ پورے نہیں کردا تے نفل ادا کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بندے دی مثال اس عورت دی اے جیڑی عورت، جیڑی عورت کی گل ہوئے میں جس لیے بول رہا ہوں میں تیری کان والی مارا گا جی تو بولیا بدتمیز بندے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ کوئی دیوے نہ دیوے میرے وہ دل خلل نہ پاؤ، تمہیں پتا حدیث تو اٹھ کے انہوں نے کہا اٹھ کے بیٹھ کے ڈنگا میں حدیث بیان کر رہا ہوں اترے بے ہوتے توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ حدیث خدا قرآن حدیث بیان ہوئے بندے کا ساہ سک جانا چاہیے، اینا ایک مقام ہے اس کا آسان وہ سر روپیے نہیں پی ہو۔ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی روایت کر دے نے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ فرض چھڑ دے نفل ادا کر دے وہ مثال اس عورت دی جیڑی عورت حمل چکی رکھے وقت پورا ہون تو پہلو حمل کی راہ چھوڑے۔ نبی پاک نے فرمایا لا ہے اللہ تو حمل ولا لا تو ملا دا، وہ عورت نہ حمل والی شمار ہوئے گی نہ بچے والی شمار ہوئے گی۔ حمل والی تے تا نہیں جو گرا چھڈیا، بچے والی تا نہیں جو بچہ ہویا ہی نہ۔ آپ فرما دے لے نہ بچے والی ہے نہ حمل والی ہے، کیا مطلب جڑا بندہ نفل ادا کرے گا نہ ادھر دا ہے نہ ادھر دا ہے، وہی بندے دے نفل اللہ دی بارگاہ وچ جاندے نے جڑا مصطفیٰ دی شریعت پوری کردا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سن لو حق کے ہوئیے ساڈے امام احمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 دے اوپر سنیاں دیاں 20 نشانیاں لکھیاں ہیں، 20 نشانیاں تو سنیرا ملاد نو نشانی بڑائی کھڑے ہوں گے ہو، 20 نشانیاں آپ لکھی ہیں اور میں ہونا 20 نشانیاں نو ایک موضوع دے اندر بیان کیتا ہے، اس موضوع دا نام ہے سنیوں کی نشانی امام اہل سنت کی زبانی۔ ایتھے کے تھٹائی پہی ہو سی اور بھی کیسٹا پہی آئیں، آپ سرکار 17 نمبر نشانی لکھ لن کہ سنیاں دی نشانی ہے سنی ملاد دی محفل نو جائز سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ جائز سمجھے گا۔ تے جڑے لانتی ملہ بریلا رکھدے نے فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے میں انہاں نوں پوچھنا پتہ نہیں ہو کہ تو کڈی کھڑے نے، اعلی حضرت فرماندے نے جائز سمجھے گا سنی، کیا سمجھے گا؟ جائز۔ تے کیا جائز دا درجہ فرض دا ہوندا ہے واجب دا ہوندا ہے سنت مطلق دا ہوندا ہے؟ اس بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے قانون دے تحت نہ چھڑ دی، اور اگر کوئی بندہ میلاد نہیں کیتا لیکن باقی شریعت پوری کردا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس شریعت دے تحت اس تے فضل فرما دے سی۔ مصطفیٰ دے صحابہ شریعت رسول جڑا اصل مقصد سی اس تے زور رکھیا مصطفیٰ دے صحابہ نے، ہاں انہوں نے تے زور رکھیا ہے، اور جنا یہ محفل میلاد شروع کیتی سی انہوں نے صلاح الدین ایوبی دے دور دے نیڑے نیڑے کم شروع ہوا ہے، جنہوں نے شروع کیتی سی وہ بھی شریعت رسول پوری کرن تو بعد ایک کم کردے سن۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ تہاڈے ساڈے وانگو نیرا میلاد تے زور ہوئے تو باقی کوئی شے نہ، سمجھ نہیں لگی؟ ہاں یارویں یارویں تے زور میاں نہ بریلویاں دے، اس لیے بریلوی جڑے نا اج دے انہاں دے دین دے تین چار رکن نے اپنے، ہاں ایک رکن تے ہے یارویں، ہر فرض چھوڑن گے پر یارویں نہیں چھوڑن گے. ہاں دودھ وچ پانی ملا لین گے. ہن حرام حرام چھڈنا فرض. پیر غوث پاک فتوح الغیب وچ فرماندے ہیں ہر حرام نو چھڈنا فرض ہے. ہن ادھروں دودھ وچ پانی جھوٹ ملاوٹ ہزاراں قسم دے گناہ او کرنے نے، لیکن اس یارویں دا جدو دن آنا ہے دودھ ضرور یارویں تے دینا ہے. ہاں پھر وہ اجی حضرت صاحب توبہ توبہ توبہ تسی آ گئے ہو، اسا عزت کرنے ہاں تانوں، اسا دودھ اونج دے چھڈا لیکن اسا حرام میں جی اسا یارویں والے دن دودھ ویکھ لئیے تو تو آخر گیا حرام ہے جو یارویں والے دن دودھ. اچھا تے اینو پوچھ جڑا روزانہ پانی ملانا اے حلال ہے، مونج کٹی جی اینو حرام سمجھی کھڑا ہے، این دا اپنا حرام بنایا ہے. جڑا رب رسول دا حرام بنا ہے او روزانہ کیتی کھڑا ہے، اونوں نہیں پے چھڑدا جس نو رب رسول حرام قرار دیتا ہے. اپنا حرام بنا کے حضرت صاحب مزہ لے جی میں نہیں بیچتا ہوندا سیدھی گل کی اونج تانوں دودھ دے چھڑنا ایویں کرن کے نہیں. خدا دا بندہ اللہ دے دین نال مذاق نہ کر، استہزاء نہ کر. ایک یارویں دا اینا رکن بنایا ہویا ہے، دوسرا باب فرید دا دروازہ. اینا ہر فرد چھڑنے پر اوڑی چھڑنا اتھے گندے کھانے نے. ادھر امام صاحب سدے ہویا نا، یہ رب دا دروازہ ہے، وہ باب فرید دا دروازہ ہے. رب دے دروازے تے آواں گا تے جہنم ملے گی، باب فرید دے دروازے تے جاواں گے تے جنت ملے گی. ایویں کیا بھائی رب دے دروازے تے جنت لبنی؟ جے ادھر وی جنت لبنی ہے تے رش ادھر کیوں ہوندا ہے؟ میری گل سمجھے؟ قطاراں لگیاں تتی تھوپو جو مرضی سوٹے کھان گے، کیوں آکے بہشتی پہ لبنے آ؟ ادھروں بہشت لبنی ہے. اور میں پوچھنا کیا رب دے دروازے تو دولت لبنی؟ ادھر نہیں کیوں نہیں لگ دے؟ معلوم ہویا انہیں سنگیاں نے دوسرا رکن کا اپنا بنایا دروازہ، تیسرا میلاد. یہ تین کام پورے کرن گے، باقی دی تے سانو نبی پاک جڑا دین دے گئے اس دے رکن تے پانچ ہی لاپ دس گئے. پہلی شے ایمان، پہلی شے ساڈے دین دا پہلا رکن ایمان، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی رکعت، پنجواں حج. اور ایک روایت دے اندر حج دی تھاں تے جہاد دا لفظ آیا کھڑے. سجنا اے ارکان نے ساڈے دین دے، یارویں آخرت، میلاد آخرت، ولیاں دے دربار دی حاضری آخرت، عرس آخرت، پہلا میرے نبی دی شریعت ہے. آتنو اس سلسلے دے اندر ایک بڑے بڑے زمانے دے کتب میاں شیر ربانی دی گل سنا ہوں. جان دیو شیر ربانی بھی شرک پر شریف والا بادل جو بن گئے، لیکن میں بڑے شیر دی پیا گل کرنا ہوں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دادا پیر مکان شریف، مکان شریف انڈیا دے اندر اپنے دادا پیر دے آستانے دے گئے. دادا پیر دے صاحب دادے عرس پہ کر گئے تھا، ختم دا ویلا سی. صاحب دادے آنے نے میاں صاحب ختم شریف شریکو، آؤ بیٹھو ختم شریکو، آج عرس دے تہار ختم ہے. میاں صاحب اللہ دا ولی سی، زمانے دا کتب سی، آپ حق آکھن دے اندر ننگی تلوار سن، نہیں سن ویکھدے پیر دا پتر کون ہے. میاں صاحب فرماندے نے صاحبزادہ صاحب آپس دی لڑائی چھڈو، توجہ، میاں صاحب تواڈے بزرگ دربار والے تواڈے عرساں نال تواڈے ختماں نال خوش نہیں ہون گے آپس دی لڑائی چھڈو تاکہ توانو انگریزاں دیا کچہریاں وچ نہ جانا پوے جڑا انگریزاں دیا کچہریاں وچ جاندا ہے اوندا ایمان رہ او جاندا ہے ہن ویکھ لے میاں اللہ دا فقیر جو سی اپنے پیر دادا پیر دے پتراں نوں کیا فرماندا ہے تساں کچہریاں وچ نہ جاؤ تاکہ ایمان تہاڈا بچ جاوے جے ایمان نہ بچیا تے تہاڈا ککھ نہیں جناب عرس قبول ہونا نہ اے تہاڈے جناب ختم قبول ہونے معلوم ہویا میاں صاحب دس گئے نے لکھ اور سمنا بریلوی آہا لکھ یاہویاں کر لکھ ملاد کر جنہ چر نبی دی شید دے فرض پورے نہیں کریں گا حرام نہیں چھڑے گا نجاز تو نہیں بچے گا اور نہ چر ملاد قبول ہونے سمجھ آ گئی نہیں اے بھی تو سن پہلی بار سنیا ہونا ہے انج دی گلاں سن کے نا میری سبحان اللہ تے برائلر مولا جڑے نے او پتہ کی اندے نے اوے اے اندروں دیو بندی ہے دیو بندی اندروں اندر نے اندروں واگی واگی پھڑ کے بیٹھ جاندے نے پھر سر پھڑ کے بیٹھ جاندے نے اندرے واگی اندروں میں کہیا جے سننی تواڈے ورگے دلے ہوندے نے تے مول لکھ لانا تے ایڈے لالسی بن چکے نے ایڈا دماغ انہاں دا بگڑ گیا ہے کہ جیڑا بندہ شادی کرے نا شادی سنت دے مطابق تے کوئی ساز واجے تے کنجر خانہ نہ لے آوے ای اونوں وی آندے نے واپی ہو گیا او میں آکھو انہاں دا بٹھا گول ہوے اے دا مطلب اے نکلیا بھی جیڑا حرام کم ہیں اے سنی دے کھاتے نے کیوں بھائی اینا تے بگاڑ دیتا ہے تہانوں مولویاں کہ اے رین بن گئے تے اینے بگڑ گئے نے ملہ لانتی قسم ذات دی سن لے اوے شریعت دے چلنا وہابی دا کم ہے ہی نہیں وہابی شریعت دے چل سکدا ہی نہیں شریعت دے جے چل گیا تے پیر مہر علی شاہ جیسا سنی چل گئے اور سن چل گئے شیر ربانی جیسا اللہ دا فقیر چلتا ہے باقی دا کی کام ہے جناب شرع تے چلنا جے دے کول اندر ایمان ہی نہیں اس کے چلنا ہے بے شک سبحان اللہ تے ویکھی کھڑے کنے تو جوابیاں ولی ہوئے نے کنے تو ولی ہوئے نے انہاں دے ہوئے کوئی ہے نا جو مردہ زندہ کرن والا کوئی نہیں جڑے آپ اندروں مردے ہوں نہ کی مردے زندہ کرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ حیدری انجھے اللہ دے فقیر سنیت جی رکھیں گا نگاہ کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے دو سمجھ آئی نہیں ہو سنگیو صدقے جاواں اے درویخ میرا پیر غوث پاک سناواں گل مردے زندہ کرن دی گل سناواں غوث پاک سرکار دے کول ایک مائی آئی بڑی اپنا پتر لے گئی عرض کیتا لجبالا اینو مسلمانی سکھا درویشی سکھا اپنے ورگا بنا کئی سال تو بعد آئی سبحان اللہ غوث پاک سرکار دنال ہوندہ پتر بیٹھے او دال پیا کھان دے غوث پاک مرغا تناول فرما رہے ان گوشت شریف مائی آن کے آخری چنگا پی رہے آم مرغا پیا کھان دے انو دال تے بٹھائے غوث پاک جڑی آگے ہڈیاں رکھی بیٹھے تھے انہا ہڈیاں نو اشارہ کر دے ہڈیاں مرغی بن گئی اٹھ تیار ہو گئی آن فرما دینے مائی جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے گا ان مرد زندہ چا کرے گا پھر بھی مرغا کھا لے نقصان نہیں ہوگا گا کی مطلب مائی اسا نفس ماری بیٹھے ساڈا کھانا ہن رب واسطے رہا اپنے واسطے نہیں رہا مائی جدو اینو حل لائی کھڑیا این دے دل روح صفائی تے کرنے پے جدو ایتھے تک پہنچ گیا کہ ان دا ہر کم محل رب دی خاطر ہو گیا تے نفس دیا خواہشاں مک گئیاں اے جیندیاں گیا مارو پھر جو مرضی کھاوے گا پھر فکر نہیں حالے حالے نفس مارنے توجہ ہے اور بزرگ لوگ فرما دینا پیر نو چاہید ہے دنیا تو دور روی کیوں اس واسطے کہ وہ کھون مائی نے ویکھیا نا دنیا را کھاتا حضرت دے کول تے بول تے پئی ہے نا مرید پھر او بول پیندا ہے او دا اندر جڑا نا او پھر گمراہی والے پاسے لگن لگ پیندا ہے اگر غوث پاک مردہ زندہ مرغا زندہ کر کے اون نہ مکھان دے تے مائی تے گمراہ ہو چلنی تھی نا ہاں تا کر کے پیر صاحب نے اون قائم رکھن دی خاطر میرے غوث پاک نے مردہ زندہ چا کیتا اور دسیا مائی ایس مقام تے جدو پہنچدا ہے بندہ نا اس لے جنی دنیا آ جاوے نا او رب دی خاطر ہوندی ہے پھر نقصان نہیں دیندی سمجھ آگئی نہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ ورنہ قبلہ ورنہ دنیا سپنی جن میں بے ایمان بن دینے سے دینا لی بن دینے مزید وضاحت تک یہ کرنا انہیں تھے گل کرنے لگا توجہ میں دس دیتا ہے شریع مقام کی ہے اور کسی بے دین سوال کیتا کہ یہ دسوئے ہے کتے میرے دو جواب نے ایک تحقیقی ایک الزامی جی میں دا اونے کیتا ہے اونے دا میں واپس اون دیتے کرنا پیا او اپنے مولویاں نو اکٹھا کر کے میرا جواب لیا ہوئے میں اون دا لب لیا اسا ٹھیک ہے سوال کرنا لا اہل حدیث اکھین دن اچھا میں اونا تو پوچھنا غیر مقلد یہ اہل حدیث نہ کہ کرو غیر مقلد اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا بے شک حدیث نہیں حدیث سے پتہ چل سکتا ہی نہیں کئی حدیثاں ایسی ہیں جنہاں تے عمل منسوخ ہے کئی ایسی ہیں جڑیاں حضور دی خصوصیات یا کسی صحابی دی خصوصیت ہے مثلا حضور پاک نے ایک صحابی نو فرمایا ہے کہ چھ مہینے دا بکرا قربانی دا تیرے آستے جا تو کر دے اس تو کوئی بندہ دلیل نہیں پھڑ سکتا کہ وہ حضور دا امتی سی حضور پاک نے چھ مہینے دے بکرے دی اجازت انہوں دیتی ہے تو سانو بھی آئے حدیث ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے سمجھ نہیں لگی حدیث ہے عمل نہیں ہو سکتا اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا تا کر کے میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا علیکم بحدیثی میری حدیث کو قابو پکڑو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت نو قابو پکڑو کیوں جو سنت کنو آکھ دن جیڑا طریقہ نبی دے صحابہ خلافہ امت واسطے چھڑ گئن اس نو آکھ دن سنتو تے اہل سنت ہو مذہب ہے کیوں جو اہل سنت نبی دا طریقہ اپنا من والا ہے حدیث اپنا من والا مذہب نہیں ہو سکتا حضور دی سنت اپنا من والا مذہب ہوتا ہے اگر کوئی مائی دلال دستے علیکم بحدیثی حدیث آئی نے حضور نے فرمایا میری حدیث نو قابو پکڑو میں منن واسطے تیار ہوں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تسا میرے طریقے نو لپو، میرے خلفاء راشدین دی سنت نو لپو. جب حضور نے سانو سنت پکڑن دا حکم دتا ہے، اس واسطے اسا مذہب اہل سنت بنایا، اہل حدیث نہیں بنایا. ایک پر مسئلہ سمجھاواں، نعرہ ہے اونج مولا علی دا ورد ساری دیہاڑی کرو یا علی یا علی، لیکن نعرے وچ علی پاک نو جدا نہ کرو. تحقیق نعرہ خلافت مار حق چار یا رکھو، مولا علی نو خود تکلیف پہنچ دیئے جدو نعرہ ہونا دا وکھرا کر دیو. یہ چار انج کٹھے نے کہ انہاں نو کسے تھا تے وی جدا نہ کریا جی. یہ شیعہ دی طرف مشابہت ہے، شیعہ دی نال مشابہت ہے، شیعہ دی اختراع ہے. کلا نعرہ حق چار یار آخیا کرو، جدو حق چار یار آخنے کیا مولا علی نہیں آنے آن تو وکھرا کر دیو. مڑ توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں سنگیا درویخ میں سوال پہ کرنا، ذریت وہابیاں کٹھی ہو کے جواب مینو دے رہے، میں انہوں مڑ دے سا. انہاں آخیا ملاد حضور دے دور ثابت کرو. میں آنا وا جڑا ہر سال تساں اپنا وڈا جلسہ کر دے جے اجتماع، پہلو ہوندا سی مرید کے اتوں آندھی طوفان آیا تے چک کے ڈنڈے انہیں مارے بوتھے بھنے مولویاں، اتوں نکلے تے ہن پتو کی. اے ہر سال دا اجتماع تساں ثابت کرو، میلاد نو میں ثابت کراں گا، ورنہ تواڈے پیو دا مذہب ہے. تواڈے اجتماع تے جلسے جائز ہے، ساڈے واسطے آکھ لو کتے لکھیا کھڑا ہے. سمجھ نہیں لگی ہوئے یار؟ اے دسو بھائی او اجتماع چھڈو، آئے دن مول بھی جلسہ کیتے کھڑے ہوندے کہ نہیں، آج فلانا صاحب آ رہا ہے تو فلانا صاحب آ رہا ہے تو خطاب ہوگا، کانفرنس ہوگی. آخر انہوں نے آخو جی اپنے پیو دے جے تو تساں کانفرنس ثابت کر دیو قرآن دی سچو، اساں قرآن دی سچو ملاد ثابت کرا. ٹھیک ہے تو بھی تے اگوں بول پیا کر، کوئی تیری سرخی لان دی. وہ جو چٹا چٹا کی جانے نے کوئی تم بھی اگو کہہ لیا کر، کوئی ہر جا لگی انہیں پوچھ لیا بھائی سانو جو آنے جی وکھاؤ، اصا تنوع آنے تسا سانو وکھاؤ، جی تسا سانو وکھا لیا اصا تنوع وکھا چڈا گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس اے کوئی دین انہاں دا اپنا نہیں کہ انہاں واسطے جو کچھ جائز ہے وہ ساڈے واسطے نجائز ہے، جڑا ساڈے واسطے نجائز ہے انہاں واسطے جائز ہے. کیوں؟ انہاں دے پیو دا دین مذہب ہے. ایک ترکڑی نال تول کے سانو دین، اساں اس ترکڑی نال تول کے انہاں نو دیاں گے برابر. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. یہ جی گل ریونڈ کا اجتماع بھی حرام نہیں، چوک لوٹے تے بسترے تے جناب دے اتے جناب گڈیاں دیا گڈیاں تے بنو تے کوہاٹ تے یہ تے وہ سارے لٹرم پٹرم کٹھا ہوں. میں پوچھنا یہ کدو اجتماع نبی دے صحابہ نے کیتا سی ہو؟ معلوم ہویا اے صرف تیرے پیر کھولنا چاہتے ہیں حق تو، اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک نہیں میں قطاراں لا دیا دلیلاں دیا اماماں دے حوالے دے دے کے کہ انہاں لکھیا یہ میلاد مستحب ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور نہیں تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو تے بڑا منتے ہیں. ہاں وہ تو فرماندے نے میں میرا والد شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی مدینہ شریف ایک میلاد وچ تے میلاد او شرطاں تے پورا سی او دے وچ کوئی حرام ناجائز والا کام نہیں سی تے فرمایا میں ویکھیا فرشتے رحمت دی چادر لئی اوندے نے تے اوتے تان دے پئے سبحان اللہ سمجھ آ گئی نہیں اچھا تے دوسرا کہ جی اذان تو پڑھو درود کتے لکھیا ہے اذان تو پڑھو ہوئے ہوئے ہوئے اتھے میں ہون میں لمیاں چوڑیاں بہت گلہ نہیں کرتا میں اتنا آنا کہ اے دسو بھئی اے وہابی جڑے ہیں فوج اچ بھرتی ہیں کہ نہیں پولیس اچ وکیل بھی ہیں انہیں انہاں دے سکول بھی ہیں ہیں بینک اچ لگے ہوئے نے وہابی کہ نہیں سچی بولو نہیں میں انہاں نوں پوچھنا کہ جتنے یہودیت دے کفر دے حرام کم ہیں انہاں وچ وڑیا پے کدی اے دا وی پوچھیا یا اپنے مولویاں تو جائز ہے کہ ناجائز ہے اے ہن بڑی بریک اکھ والے ہاں انہاں دی دید بڑی بریک جی انہاں نوں او سامنے درخت کھلوتا تے نہیں دسدا تے نال پئی ہوے نا سوئی سوئی آندے نے او بھائی تے انہاں نوں آکھو درخت کھڑا کتھے پر ملا ایڈے ایڈے کفر یہودیت دے موٹے موٹے تھجو کفر سارا کچہری قانون انگریز دا فوج انگریز دی اقوام متحدہ دی سارا نظام یہودیت دا ادھر شامل ہوئے کھڑے جے ملا بھی وچنے بھابیاں دے عوام بھی وچے ادھر حرام نہیں دسیا دس بھی صرف اذان تو پہلو درود پیا یا ختم پیا یا میلاد پیا توجہ نہیں فرمائی نے تے وجہ کیا اگر دین مقصد ہے تو پوچھ کسے ملا اپنے کول انہوں آنکھ ہوئے تھانے کچہریت لگنا کفر ہے یا نہیں اوہ دو آنکھے گا کفر ملم یحکم بمان ذل اللہ فاولاک ہم الکافرون جو لوگ خدا کے قانون پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں تو اتھے تے قانون ہی انگریز ہے تو انہوں پوچھے اذان تو پہلو درود پڑھنے والا کافر ہے کیڑا کفر پہ کر دا مردودا جنہوں تیرا ملا بھی آنکھ دا کفر نہیں ادھر بولنے جتھے ملا بھی تیرا آنکھے گا کہ کفر ادھر جاندے بھی پہ جے ملا بھی جاندے پہ مکالے بھی ملی کھڑے سارا کچھ کبلا یہ تے مڑ یا گل ہوئی نا ایک بندہ گٹر چ وڑ کے تے باہر نکلے تے نک دے وچوں دے ایک ایک چھٹاکی کند بھر جاوے تے باہر نکل کے اگلے نوں آکھے پر ہاں کے کھلو تیرے کپڑیاں دے وچوں مینوں مڑ کے دی بوئی بڑی پئی ہوندی ہوئے ہوئے ہوئے ایڈا گندا بندہ یار پرا کر کپڑے اونتری دا ناساں دے صاف کر ایویں دا انہاں دا سی ایک مولوی بابیاں دا او پیا کرے تقریر ہیں بیبیاں دا دربار تے جانا شرک ہے احمد بے غیرت ساڈے حضرت صاحب بزرگ ساڈے نا وہ سنتے سن پہ تقریر تو ادھر چلے گئے آپ فرما دے نے مولی جی یہ دس مزارا تے جانا تے ہو گیا شرک دربار آدھے عورتوں کا یہ دس بھائی بازار جانا تے سکول جانا تے دفتر جانا یہ حرام ہے کہ جائز ہے حضرت صاحب فرمایا جی حرام ہے نا تو ہوں جی اپنے پیو دے تو سویرے ایک درس یہ بھی دینا ہی ہوں سویر ہوئی حضرت صاحب جو چڑا گیا وہ چڑا کے گئے نا انہیں سپیکر کھولیا تو ڈہ پیا میں بازار جانا حرام ہے دفتر میں جانا حرام ہے اگلے دن حضرت صاحب آئے تھے مولی کوئی نہ حضرت صاحب نے پوچھا مولی کدھر گیا وہ بندے کہنے لگے بھابی ہوں آخر جی چھٹی کرا دیتی ہے آپ نے فرمایا خیر ہے وہ آخر جی سانو بغیرت کہنے لگ پیا آپ نے فرمایا لانتی ہو جدو بریلیا نو پیا آخنا سی اس وقت ہے سی چنگا تو جس واری آئی ہے تھی اپنی اس نے مولی کی چھٹی ہو گئی مڑے کا مطلب یہ نکلیا تو سانو دین نہیں چاہیے نیرا سانو بریلیا کی مخالفت چاہیے سمجھ نہیں آئی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہر قسم ذات دی جے قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے آئی مذہب حق کو جیڑی شے نو حرام آنا جیڑی شے نو آنا بھاویں بریلویاں دے وچ بھاویں حکومت دے وچ بھاویں بھابیاں دے وچ بھاویں دیوبندیاں دے وچ بھاویں شیعاں دے وچ دنیا دے کسے بندے دے وچ ہوے گی بھاویں میرے گھر دے وچ وی ہوے میں حرام نو حرام آخنے آخدیا رہنے کسی کا لحاظ نہیں کرنا بھاوے کوئی ساڈے نہ لگے تے بھاوے نہ لگے اصا کسی نو نال نہیں لاونا چاہتے اصا صرف محمد دے دین نال رہنا چاہتے ہیں سمجھ آ گئی کبلا توجہ نال بولو سبحان اللہ او صدقے جاواں اے مذہب تے نہ ہویا جے دے اندر اپنے نو بچایا جاوے خیراں نو رگڑیا جاوے اے مذہب مڑ نہیں سجنا او میں آخنا والا پیو اذان تو پہلو درود نو قسم خدا دی حرام کفر ناجائز ثابت نہیں کیتا جا سکتا کیوں اس واسطے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جیڑی شے دا حکم کرے جنہ چر رب نہ روکے حرام ہو سکدی نہیں نہیں سمجھ لگی نہیں درود دا حکم کہہ دیتا ہے ہن جتھے رب روکے گا تے اساں رکاں گے جتھے رب کیونکہ حکم ہے رب دا رب دا حکم ہے رب رسول اگوں روکن تے اساں رکاں گے جے رب رسول دی رکاوٹ ساڈے سامنے نہ آوے اساں نہیں روک سکدے اونوں حرام نہیں آکھ سکدے ہن حکم اساں وکھانے آ قرآن وچ آیا ہے رب دا حکم ہے اینو آکھ ہن تو رب دا حکم اگوں لیا جتھے رب فرمایا ہوئے اذان تو پہلو نہ پڑیا جے توجہ نہیں فرمائی بھائی رب دا حکم رب دے حکم نو رب دا حکم توڑ سکدا ہے ایویں رب دے حکم دی گل نو آن کے حرام جو کرنے وچوں تے رب دا ہی حکم چاہیدا ہے رب فرمایا درود بھیجو اساں ہن جتھے تھاں جتھے موقع ملے اساں اتھے بھیجنے ہاں کسی نو سعادت نصیب ہوے جو 24 گھنٹے درود پڑے 24 گھنٹے جو پڑے کون ہے لانتی جڑا کے حرام پہ کرتا ہے 24 گھنٹے اے تے پہ آخ دن اذان تے پاڑو میں نہ 24 گھنٹے وچ اگر کوئی درود پڑے گا تے سمجھ 24 گھنٹے عبادت کا کرتا ہے سمجھ نہیں لگی نہیں ہاں جتھے آ جاوے رکاوٹ اتے اصا رکنے جتھے شریعت روکے گی ان آخر سانو دس کتنے رکاوٹ آئی کھڑیے الان تو پاروں درود نہ پڑے آ جے سجنا جے رکاوٹ رب ولو نہ آوے نبی پاک ولو نہ آوے بزرگ ولو نہ آوے کسے تھان تے نہیں نہیں آئی رکاوٹ نہیں آئی مڑ یہ وہابی کیے ایک قطار جو لا لین روکن والے اصا انہ دے روکیا رکنا نہیں جس شہ کا حکم رب دے لو اصا کیتی رکھ سمجھ آئی نہیں اور اصل بھی کہڑا فرد واجب آخنے اذان تو پہلو جائز آخنے کیا آخنے ہاں یہ حرام جانا ہے حرام وہ ہوتا ہے جنہوں رب رسول حرام آخر حرام ہوتا ہے جنہوں شریعت حرام آخے تو کڈ کے وقا کتنے حرام آخیا تھا آنے جائے دے کیوں اس واسطے کہ حکم رب جو دیتا ہے تو جتھے جتھے مڑ درود پڑھ سکنا ہے اتھے سوائے اس تھان تے جتھے رکاوٹ جتھے روک دیتا ہے اتھے نہ پڑھ ساڈا تے پھر اچھا میں تمہیں گل دسا مینو ایک آدھا چشتی دس کتنے لکھے میں کہ دس نبی پاک فرماندے نے میں اس پتھر نو پچھاننا جن دے نال میں لنگدا ساں تو درود پڑھدا سبحان اللہ میں کہ اونتری دا اے دس او پتھر کتھے پڑیا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ میں حدیث سنانا حضور نے فرمایا میں اس پتھر نو پچھاننا جس پتھر دے نال میں لنگدا ہاں تے او درود میرے تے پڑھدا سی ہن میں پوچھنا کیا پتھر کسے کتاب وچ پڑھ کے پڑھدا سی اچھا پتھر تے اپنا رسول سمجھ کے محبت نال پڑھے جس لے سرکار گزرن اسے لے پڑھے تے درود پڑھدا رہے تے مڑ آپا کو بندے ہاں آپا امتی ہاں شرم نہیں آندی پتھر بغیر حوالے تو پڑھے اسا حوالے ڈھونڈ دے رہیے ہوے مسئلہ درود دا تے حالے حوالے نہ پڑھے رہا توجہ ہے مڑ قبلہ ستے آنیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے روک نہ کہہ دو کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اچھا وہ انہاں دا بٹھا گول ہوئے بھابیاں دے گھر وچ گانے چلدے رہندے ٹی وی چلدا پیا ہے درود نا بلے بھائی بلے بلے بلے بلے میں انہاں تو حیران ہاں جڑے لانتی اپنا مذہب چھوڑ کے انہاں دے پاسے جاندے پر ویکھتے سہی ٹی وی چلے گھر وچ چکلا چلے ہاں کنے کنے جانا بلو دے کار اے تے وہابی لائی بیٹھا ہے تے جی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جا پڑھو حرام حرام بدعت پیا اتری دا اپنا بینڈ ادھر بھی تے کھول تیرے سارے بینڈ ادھر ہی کھلتے ہیں معلوم ہویا وہابی مذہب دے قسم خدا دی انہاں دے دلاں وچ بغض انہاں دے دلاں وچ اللہ تعالی دے ولیاں نبیاں دی شان دا بغض ورنہ کی وجہ سبحان اللہ کہ گالے تے کیوں نہیں بول دے سنو انہاں دی تقریراں جدو بولن گے دربار دے خلاف درود دے خلاف میلاد دے خلاف مجال ہے جے کفر برائی دے خلاف کدی حکومت دے خلاف اے گل کر جان دے کر دے نے اللہ دے فضل نال اے حق ساڈے کول اے تاں کر کے اسا ہک سرے جو ہاتھ رکھنے آ نا ایک سرے او سہاگا پھیرنے آ لگے اونیا توڑ تائیں آپا نہیں ویکھنا آپا نہیں ویکھنا اے نہیں ویکھنا کہ کدی طاقت والا ہے کدی زور والا ہے کدی حکومت والا ہے او انہاں کول لکھاں نفریاں اساں کلے لگے پھرنے آ میں قسم خدا دی کلا پوری دنیا وچ کھنگی تے کیتی پھرنا ہر باطل والے نو ہر جھوٹ والے نو ہر کفر والے نو کھنگی تے کیتی پھرنا کلا نہ کوئی اصلہ نہ گل نہ کوئی بات میں انہاں دے بڑے بڑے کھڑپیاں چ مڈا ویکھے نے جڑے آندے نے اللہ تو سوا مدد منگنا شرک ہے اللہ تو سوا پکارنا شرک ہے اللہ تو سوا کسے تو مدد لینا شرک ہے او پنج پنج کلاشن کوفاں چڑھاندے نے تے میں آکھنا میرے غوث تو مدد منگی تے سمجھ رب تو پیا منگنا اگر نبی تو منگی تے رب تو پیا منگنا کیونکہ انہاں دی اپنی نہیں انہاں دی طاقت جو ہے اور رب سونے دی دتی ہے رب دی شان ولیاں تو ظاہر ہوندی ہے میں اج حق مطلب رکھن والا ہاں اللہ سونے دی قسم میں پورا ملک پھرنا ہاں سارے جگ دے خلاف بولنا ہاں میں اثر نہیں رکھدا کیونکہ میں نو اپنے رب تے فقیراں دے وسیلے نال اعتماد ہے انہاں نو آکھو جے تساں واقعی رب تو سوا کسے تو نہیں کرتے تے خبردار کذاب دجالو جے اج تو بعد تہاڈے کسے ملہ نال ہویا نا کلاشن رکھا میں دعویٰ کرنا میں نہیں ڈرتا دنیا دے بادشاہ تو حکومتاں تو پولیس تو فوج تو ساری پولیس فوج کھلار دے نبی سرکار دے چشتی غلاماں دا صدقہ حضور غوث پاک دے درد دے کتیاں دا صدقہ سامنے کھلار دے جے سامنے بٹھا کے ناسا نہ سیکھا روزانہ سیکھنا روزانہ اور میں ہاں اور اللہ تعالیٰ دے فضل نہ اللہ اور پولیس جو میں لے گئی ہے میں لے گئے انتہان دینے انہاں کیا چشتی حکومت دے خلاف نہ بولیا کر جنرل دے خلاف نہ بولیا کر سانو لکھ دے میں کہا تو سا میں نو لکھ دیو کفر ظلم جرم دے خلاف بولنا اسلام میں جائز کونی انہاں کہا جی اسے کیوں لکھ دیں گے میں کہا جدو کفر دے خلاف بولنا یہ جناب جرم دے خلاف بولنا ظلم دے خلاف بولنا جہاں ہر تھان سے ہندا پیا ہے اگر یہ اسلام میں چاہے فرض تو میں کہا مڑ لکھ لو تسا کروڑ پرچے بناؤ حق آخنا ساڈے رگا چ رچ گئے اسا حق تو بعد نہیں آ سکتے مانو پولیس انتظامیہ دیو قسم خدا دی لیاقت تھانے والے آخر کہ چشتی صاحب اوے سانو تے شرم آندی ہے تیرے والا آندے ہاں اساں تینو کی آکھیے آن کے کی آکھیے حق نہ آکھ سچ نہ آکھ سانو پتا ہے گلا تو کھڑیاں کرنا ہے تو انج کر سانو اپنا نمبر دے جا سانو افسراں جدو تنگ کیتا اساں فون کر کے تیرے نال گل کران گے سامنے نہیں آواں گے سانو شرم آندی ہے تیرے سامنے لگا ہے تے انہاں دیاں سٹھنا لا کے کٹ دین پانچ پانچ کلاشن کو رکھی پھر دینی اے ساجد میرے اے موئن الدین لکھوی اے اے فلانا چکھوی اے اے چکھن والے بیلی تے لکھن والے بیلی جڑے ہیں کبلا قسم خدا دی اٹھ اٹھ کلاشن کو فائت تے آکھن گے ہم رب کے سوا کسی سے کو نہیں مانتے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے رب کے سوا کسی سے کو نہیں پکارتے تے بڑے نے واسطے اس لیے تھی پھر میں قسم خدا دی کر کے انا او جے رب تو سوا کسی تو نہ ڈر او میرے علی تاجدار دے غلام ہی ہو سکدے نے اینا دے ناسا جو دم کر دیئے گلہ کرنا رہی ہے ایک وہ شبیر شاہ زبادی تھوڑے جنہیں پانچ پانچ کلاشن کوف رکھ کے تو پھر وہاں بینو جواب دینا ہے نا اصا اللہ دے فضل نال بیچ وار کے جواب دیا ہاں نا نا نا اے بدعا نہ دیو اے بدعا نہ دیو آسم صاحب تو اٹھے دیو اے بدعا نہ دیو یہ جیوے جیوے والی بدعا نہ دیو کیونکہ یہ جگ جیون دا نہیں جتھے خدا دی عزت نہیں رسول دی عزت نہیں قرآن دی عزت نہیں مسلمان دی عزت نہیں دھی بہن دی عزت نہیں ہے جی تے کفر ہر تھان تے پیا نچدا ہے تے آزاد پیا نچدا ہے یہ کوئی جیون دا جگ تھوڑا ہے میں تے رب کول موت منگنا میں نہ کل بھی جاؤں دی اج آ جاوے پر آوے ایمان نال ہاں اے جیون والا جگ کول یہ تے او جا کے قبلہ پیر باہو فرماندا ہے پیر باہو فرماندا ہے پرانی 400 سال پہلوں گل کیتی ہے پیر باہو نے 400 سال کنے سو سال تو اپنے چنگے دور دی گل کر دے نے فرمایا ایمان سلامت او یارا ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی شرمان عشقو اتے دل نو غیرت ہوئی او جس منزل تے یارا عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ایمان نو دیا بروئی سبحان اللہ سبحان پتا کی وہ 400 سال پہلو ایمان منگتا ہر کوئی سی تے عشق کوئی کوئی منگتا سی تے ہن کی ہے ہن ایڈا ماحول دور آ گیا ہے کہ مال سلامت ہر کوئی منگتا تے ایمان سلامت کوئی منگن مال تے شرماون ایمان تے دل نو غیرت ہوئی او جس منگن ایمان پچاوے تے مال نو خبر نہ کوئی تے میرا ایمان سلامت رکھی باہو تے میں مال نو دیاں دھروئی کیونکہ بے ایمانی او کردا ہے نا نہیں ہوں تو ایمان منگتے کوئی ایمان نہیں منگ رہے تا کر کے ایمان نہیں رہا بزرگ فرما نے ایمان ایسی چیز ہے دین تے ایمان تڑپ کے اللہ توڑو اللہ تعالیٰ تو منگو تے رب تاں دینا حضرت بلال ورگے کٹی دے سن تے آدھے سن مولا دے چا دین تاں انقلاب آیا دنیا بدلی تے حضرت بلال نبی پاک دے صحابہ دے دور چ اسلام آیا کام کدی ایمان منگے نا اتنا کدو ملنا ہے اور دوسرا بزرگ فرماندے نے ایک منگو دوسرا ہر وقت شکر پڑھو الحمد پڑھو کہ ربا سانو ایمان دتا ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جس نعمت تے رب دا شکر ادا کرو مولا ہور دیندا ہے ایمان دے اتے بندہ شکر پڑے نا کہ مولا میں نے مومن بنایا مسلمان بنائی لکھ شکر اللہ ہور دے پھر اللہ تعالیٰ ہور بداندا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں اس لیے تو قبلہ ہر پاس مال مال جے بچہ جمدا ہے تے مال ودیا ہے تے مال رڑتا ہے تے مال ہاں جی جنوں بس پیسہ تے دنیا تے دولت ایویں نہیں جتھے انج لانتی ماحول ہوئے برادری صرف ویکھدی رہے گی لبھدی رہے گی کتھے چوکھا پیا تے لٹ گئی مزہ لے جی ساڈے واسطے میں اگلے دن نا اخیر میں پولیس والے روکے انہاں آخیا جی ناکہ لگا ہے میں آخیا کیوں آخیا جی تلاشی لینے ڈاک شاک پے گے نو میں آخیا جناب تہاڈی مہربانی اگر تسی ڈاکہ پہن دیو ساڈے تے نا تے تسی نہ ہو تسی نہ رہو تے اسی وارے چاں آخیا کیوں میں آخیا جناب ٹوڈی گڈی پراڈو پجارو یہ وہ گڈیاں اگر افغانستان چو لو انڈیا چو لو تو 300,000 دی آ جاتی چنگی ستھری گڈی نوی 300,000 دی تے پاکستان چاہدیا آدھا 13,000,000 دی ہو جاتی 10,000,000 روپیہ تساں ایک گڈی دے پچھوں ایک بندے کو لے رہے جے ڈاکو سانو لٹن گے کسے راہ دے اتنے تے 10,000 جی گی کھو کے لے گئے تو 300,000 دی وہ تیرا پٹھا کول ہوے تو 10,000,000 کٹھا ایک گڈی کا لٹیا تسا کنجرے کا نام کو نہیں پہ لیں گا یہ سانو ڈاکو چنگے او چھوٹے تسا وڈے تھوڑی مہربانی تسا مرو سانو لٹی چڑھ دیو ویسے گل ٹھیک نہیں اچھا ہوں میں تو حیران ہاں یہ تو صرف گڈی کا ٹیکس 10,000,000 ہے باقی ٹیکس گنو ہے اور اتوں یاد رکھ لے قسم خدا دی اے بے ضمیر بے غیرت بےمان شیطان کافر ملحد حق دے دشمن دین دے دشمن قوم دے دشمن سکول چوجری جنس بنتی پی آئی اے ظالم جنس نہ بنے تے تو بچ گیا جے اے بندی رہی پھر نہ تو بچ نہیں نہ ملک گئی نہ کوئی شہری سنگیا تا کر کے علامہ اقبال ایک فتوا دے گیا سی علامہ اقبال اور آ کے گم گشتہ کتاب علامہ اقبال دے بارے لکھے اس آخیا سی اگر میں بادشاہ بن جاواں تے جتنا سکولی طبقہ میں انہوں قتل کر دے سا اللہ میں اقبال آخے میں ایک تھا تے ان پڑھ بھیجے جو کم آکھیا کر کے آیا تے خیانت نہیں کیتی جتھے ان پڑھ نو بھیجیا خیانت نہیں ہوئی جدو پڑھیا لکھیا بھیجیے ڈنڈی مار کے آئے ضرور بدل کر کے آئے بدل کر کے آئے اللہ فرماتا ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا وہاں مسلمانوں نو جے دھی بھیڑ چاہی دی ہے تے ان پڑھ چاہی دی ہے جے مسلمانوں نو مرد چاہی دے تے سکول پڑھے نہیں محمد دے دین پڑھے چاہی دے نے میں آخری گل کرنا سجڑوں ایمان نال دسو ایمان نال دسو اے ملک دے خزانے لٹن والے مسلماناں نو کٹن والے ملک دے خزانے لٹن والے کافراں نال رل کے مسلماناں نو مراون والے قرضے لے کے پی جان والے فیکٹری بنوا کے قرضے نال پھر فیکٹری نو ساڑ کے قرضہ معاف کراون والے ایمان نال دسو اے ان پڑھ نے یا پڑھے لکھے نے سچی بولیا جی تو آج کل شہران دے آس پاس بڑیاں بڑیاں سکیمہ پہیاں بن دیاں تو آڈے چونیاں گاڑی میرے خیال کو سکیمہ بن دیاں پہیاں نا ہر شہر نال سکیم کی مربیاں دے مربے پہن جتھے گھا پٹھا کوئی اگدا سی کوئی فصل اگدی سی کوئی سبزیاں اگ پہن دیاں سن سب تھاواں بھی لیاں تا کر کے شہر چوڑ سبزیاں مہنگی ہیں سبزیاں اوکھی آؤ سو سو روپے کلو سبزی ہوئی کڑی کیونکہ شہر دے آس پاس زمین ہو گئی ویلیاں پہلو سارے بیج دودھ کتنے پہنچ گیا ہے کیوں مجھاں وچ راہ نہیں دیندے ہاں مجھاں دے باہر کڈو میں آکھا ہوئے اتری دیو یہ مجھاں نو رہن دیو یہ تے سانو کام دیندیاں نے کڈنا تے تو آنو چاہیے تیری گل نہیں سمجھی یار میں قسمیہ پیانا پولیس نو باہر کڈو فوج نو حکومت نو باہر کڈو اے سانو گھاٹا دین دینے مجھ تے سانو فیدہ دین دی مجھ سانو پیان دیئے اور اے سانو چون دین دی اے بھی نہیں مجھا دین دی آرہ کنجر ہوئے کھو دیکھو دین دی ظلم دیکھو خیر ایمیں سڑکاں ویچ لاک بنا کے کھمبے ٹانگ کے ایڈیاں ایڈیاں بتیاں لا چھڑ دیں ساری رات کتنا نو ہزار بتیاں لال روشنی دیں بچ گدڑ بھونک دیں گدڑ چیخ دے پھر در بندے کو نہیں ملتے تو ساز ماں کے ویکھ لو ایمان نال اے ہے پڑھے لکھے دا حال تے تعلیم یافتہ تے ترقی یافتہ دا تے جڑا ان پڑھے اے رات نو بلب بھی بجھا کے سوندا ہے کہ یار دا بھی بل پینے سچی بولیا جو ایمان نال ان پڑھ بلب بجھا کے سوئے دھاندا اور اے لانتی ہزاراں بتیاں لا کے کتڑاں نو چانن دے کے تے اوہی سارا خرچہ تیرے تے پائی کھڑے نے تا بتی دے بل مانگے تے ایمان نال دس او مڑ ڈگ تے لٹر جنس ہوئی کہ نہ ہوئی ہائے مڑ سانو تے تو وارے سی نا جنہوں آن دینے پینڈو جانگلی ہاں میں کہو اے پینڈو اور جھلے ہو جے تو سنسیانے بن جاؤ تو انگریز سویرے گوڑے ٹیکی کھڑا ہوئے آکھے کیوئے میں کہا تو سن جو سودا اپنا بنا دے ہوئے ننو نن دے ہو کہنا گھر چا رکھو مجھے گھر چا رکھو سب دیں گھر چا رکھو مرچان گھر چا رکھو سارا کچھ گھر چا رکھو تو میں وینا اے گڑیاں دے سلن سر چاٹ چاٹ کے گزارا کہیں کر دے رہے جیڑے آنے نے پینڈو دنگاراو ادھر پھٹے منہ کھاوا لے لے نو بھوک لے اور ایتے ظالم کہ جٹ دے اتے کھاد دے بوجھ سپرے دے بوجھ انہیں پا چھڑے نے بیچارہ چھے مہینے کنک دے اتے محنت کر کر کے جدو گھر لے ہوں دے حساب کر دے دے برابر نکلیا کھڑا ہے ہے کئی بارا گھاٹا کئی بارا برابر اور تو سامی بھولے ہو بیچارے ساڑھا ایمان کو نہیں رہا رب تھے ایمان نہ میرا ایک سنگی آ بیٹھنے آ پریار صاحب بیٹھن نا اینا دیوالے صاحب نو میں کہی یار سانو کنک چاہی دیئے بغیر کھاد سپرے آ رہے وہ نبی چھڑی بغیر کھاد سپرے تو میں کہا بسم اللہ پڑھو تے نبی پاک تے درود پڑھو بیجو جے تہاڈی فصل دوجے نالوں چنگی نہ آوے تے مڑ آکھیا جی اینا ایویں چ کیتا ایمان نال دوسری فضلاں نالوں نہ کیڑے لگے نے کیونکہ کیڑے لاؤندی ہے کھاد کھاد نہ پائی نہیں کیڑا لگا نہیں الٹا فصل ستھری بیماریاں تو بھی پاک خرچے تو بھی پاک پر ساڈے ایمان نہیں رہا جانے جنہ چیر کھاد نہیں پاواں گے اوکے نہیں رہی جنہ چیر اساں سپرے نہ کیتی انہاں چیر کیڑے مرن گے کیوا سجنا تو مارنا کیوں ہوئی تو ایسا کم کرے جمانی نہ قسم خدا دی تو میرے پاک نبی دے درود پڑھ بسم اللہ پڑھ مولا دے آسے تے فصل بیج چھڈ نہ کھاد دی لوڑ نہ سپرے دی لوڑ رب العالمین ویکھ رنگ چڑھاندا کیویں وے پر مومن تو بن سبحان اللہ بن تے صحیح دا مومن تے بن کے سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کھاد پانے ہاں فصل تین من چوکھی نکل آئی تے نال تین من بیماری بھی لے آندی جی اے کھاد دی برکت ہے ہر چ دوسرے بندے نو شوگر ہے بلڈ پریشر ہے کالا جرکانی ہاں جی ٹی بی وڑی پئی لا علاج مردہ لگیاں کھڑیاں ساڈے ورگا جوان بندہ شوگر دا مریض ہے ہاں جی تاں کر کے ہن پانی پی پی پی کے ایک بول بولی دا تے سنگ سک جاندا ہے پھر پانی پی کیوں او شوگر لئی کھڑی اللہ دا بندہ ساڈے پیو دادے اگر لسن پھلا نال روٹی کھا لیندے سن نا جنے وی وڈے ہوندے سن جسم جان شیراں والا ہوندا سی تے صحت مند تے تندرست بھی ہوندے سن جیویں جیویں ساڈی خوراک ملون بنی اے سہ ساری اوویں اوویں ہن پیو دا جسم ویکھ پتر نالوں ہمیشہ ودھدا سی پتراں دے اولاد دے جسم گھٹدے جاندے پیو دے کیوں اے سطح کیوں گھٹدی پئی اے کیوں ڈگدی پئی اے خوراکاں دی وجہ نال ہاں خوراک جنی سادی ہوئے تے جنی اینا چیزاں تو صاف ہوئے اونا اللہ تعالی رحمت تے شفا رکھ دیں خیر اتگالے میں نکڑا ہی میں سمجھانا ہے چاہنا تھا کہ سانو او جنس نہیں چاہی دی جڑی اواری ہو یہ اواری جنس سکول آ رہی ہے اللہ میں اقبال آن دے مارن دے کابلے بڑھن ٹکن دے کابلے اور آخری مگال پولیو دے قطرے دے بارے چکرا کیونکہ پولیو پلاون واسطے حکومت دا زور ہے تے تیرا پیون تے زور ہے پھر اونا لانتیاں نے نال چھوڑیاں گھلیاں ہو دیاں لڑکیاں گھل دین پولیو دے قطرے پلاون دی خاطر کیوں اونا نو پتا ہے اسا قوم نو انج دا بنا چھڑے ہیں جدو لڑکی نو ویکھنگے اور تا نو ویکھنگے آکھنگے تو بوتل بچے نو چھاٹ میں نو چپیا آبی کیا ہے ذرا میں اگلے دن ضلع لودراں بہاولپور ملتان شریف دے نال ضلع لودراں میڈیکل آفیسر سرکاری ہسپتال دا اس مینو اے اخبار دتے اتے نا لکھا ہے اپنا ڈاکٹر ممتاز احمد خان بلوچ اے تھلے انہیں اپنے ہاتھ نال لکھیا سی میڈیکل آفیسر لیکن انہیں پھر اپنے ہاتھ نال میرے سامنے جلسے چونے لکیاں پھیر کے تے اے اپنا عہدہ مٹا چھڈیا میڈیکل آفیسر والا اس آکھیا جی میں تاں مٹایا ہے چشتی صاحب میں تیری تقریراں سنیاں میں میڈیکل آفیسر ہاں جو توں دسے واقعی حق کے ایویں پیا ہوندا اے ساڈے کول اے مسلماناں دے بال مراندے پئے مسلمان دی نسل نو برباد پکران دین دوائیاں انج دیاں اساں بے غیرت بنے کھڑیاں اساں ظلم پکرنے قوم نال میں تیری تقریر سنیے میں عہدہ چھڈ رہا میں مال ڈنگر سام لواں گا لیکن حضور دی امت نو مارنا میں پسند نہیں کرتا میں او بندہ ملا سکنا سبحان اللہ انہیں آکھیا میں تینوں اخبار دینا پیا ضرور سناوی لوکاں امت اخبار کراچی دا امت ایک دس کستان کراچی دے ڈاکٹروں دے بیان نے انہاں نے حفاظتی ٹیکے تے پولیو دے قطرے دے نے انہاں نو ثابت کیتا ہے کہ بالا نو کینسر تے ہزاراں بیماریاں لاون واسطے نے اگر اگو نسل اولاد جمن دے قابل نہیں رہے گی. کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں؟ یہ سوال کیتے انہوں نے وزارت صحت دے اوپر, لیکن وزارت صحت جواب نہیں دے سکی. افریقہ میں خسرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا, یہ ہر قسط کی موٹی سرخی طور پہ سنانا. ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا, یونیسیف جنہوں آکھ دیو. پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا, موٹی سرخی. حفاظتی ٹیکے مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں, مستقل معذوری اور نہ حفاظتی. تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے. تشنج اے لکھا کھڑا ہوتا ہے ہسپتال تو باہر بورڈ کے اوپر, ہاں کالی کھانسی تشنج تے فلانے فلانے. یہ تشنج دا ٹیکا جڑا ہے ان اگوں کی کرتا ہے, تھجو نسل روکتا ہے. نسل کیوں؟ یہودی انگریز جڑے نہ آتے ہیں مسلمانوں کی نسل نہ ودے, کدھر ساڈے نال جہاد کر کے لڑنا پڑ. تھوڑے ہون گے تو جی مرضی مونج کٹاں گے پی کٹی چاہیے ایویں نا. وہ سیا آتے ہیں دو ایک ایک دو یار, ایک بندے کے پتر ہو بارہ, ایک دو کٹی چے گا کون بھائی. اگے تو ایسا انج تھوڑے ہاں, انہوں کی آبادی ہے 4 ارب تو ساری کن ہے 1.25 ارب, 1 ارب تو 30 کروڑ. ہوں واسو کون نے؟ وہ 4 والے تو کنجر منصوبہ بندی ساری کر دے. واسو آپ نے تو منصوبہ بندی ساری حق تو بن گیا سی, منصوبہ بندی انہوں کی ہوں تاکہ وہ 2 ارب بلکہ 3 ارب وہ ختم ہو. تا جدو ساڈے برابر ہونا سبھی شروع کر لیں گے ایویں نہیں. پر صدقے جاوا تہاڈی حکومت تو یہ آدھے نے نسل انہوں کی مکے. ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا. اے امریکہ دا ڈاکٹر بیٹھا ہے, فوٹو ہے اس کی, اس اعتراف کیتا ہے کہ واقعی میں ہے. نوائے وقت اخبار 7 اپریل 2006 ملتان دا, پولیو کے قطرے پلانے سے ڈیرکی میں ایک بچی جاں بحق, 10 کی حالت نازک. ڈیرکی 7 کا بعد تو اگے کراچی روڈ سکھر دا اے پہلا سندھ شہر ہوتا. ضرب مومن اخبار بانج قطرے, نئے جیریا دے ڈاکٹر تحقیق کر کے دسیا کہ بانج بنا والے قطرے نے. پولیو کے خاتمے کے نہیں بانج بنانے کے قطرے ہیں. ماہنامہ نور علی نور کراچی 1427 ہجری. تین اخبار 24 اگست 2004 دا, عالمی ادارہ صحت دے وچ پاکستان دا نمائندہ صحت جڑا بیٹھا ہے اس حکومت نو آخیا وہ ایک قطرے جڑے نے یہ بالاں نو معذور کرن والے نے نہ پلاؤ, لیکن حکومت نہیں منی. پہلے لاندے سن ٹیکے تو بال ڈر کے نس جاندے سن, ہوں انہیں کدرے کڈے نے کترے بال اگو منہ تانی کھڑے ہوتے ہیں سٹی سٹی ادھر ایویں نہیں. اچھا ہوں میں تھوڑے تو ایک سوال ان کرنا, اے دسو سنگیو کدی حکومت نے تمہیں تکے نہ روٹی بھی کھوائی ہے؟ رات میں رات جیتے تقریر کی تھی میں اتنے آ کے میں کہوں کدی تمہیں روٹی بھی کھوائی ہے؟ بندہ ایک بیٹھا تھی وہ تو کھو لیتی ہے روٹی تے آ کے ہاتھ کو کھو لیں گے یارو کیوں بال نو کترا پایا. اگلے دن میں دیہڑی ویلے بیٹھا تو اتنے آ گئی ہے پولیو والے, میں انہوں نے آخیا میں بیٹھو بھائی اتنے بہ یار, میں پتر جامی میں پیسے دینا دوائیاں لیا کینسر دیا بھی لیا, شوگر دیا لیا, بلڈ پریشر دی لیا, ہاں جی کالے جرکان دی لیا, ٹی بی دی لیا, کھانسی دی لیا, تے جناب تپ دک دی لیا, فلانی کو 20-25 بیماریاں میں گن سکیاں. میں کہ جاؤ سارے دوائیاں لیاؤ. وہ آتا جی کیوں؟ میں تمہیں دنیا آخر کیوں کیوں جی مینو کیوں دینی ہے؟ میں کہا جی جی بال ساڈے نو پولیو لگ سکتا ہے تو تینو کینسر نہیں لگ سکتی, تو رب تو پٹے کٹائی پھرنا ہے, تیرے نال رب معاہدہ کیتا ہے تینو بیماری نہیں کھلنی. اور میں کہا ساری بیماریاں تین لگ سکتی ہیں کہ نہیں آتا؟ ہاں. تو میں کہا کھا بنائی میں پیسے دینا آندا جدو لگے گی ادو کھاواں گا تے میں کہیا اتری دا جدو لگے گی بال نو تو وی اوے پوسڑے پلائی لگی ہے کوئی تو پہلو تو نہیں جانا ہے بو ایمان نال دسو نبی پاک سرکار دی سنت طریقہ ہے کہ بیماری لگے تے موڑ علاج کرو بیماری لگن تو پہلو علاج کرنا ہے تے سنت کے خلاف ہے اور یہ ہے بدعقیدگی کیوں اس واسطے تینو کی پتا رب کے ہی تینو لاونا چاہندا ہے تو کسے دا علاج کرے رب کوئی علاج چھڈے لیکن انہاں لوکاں وچوں جو ظالم جڑے دل نہیں رکھدے سمجھ والا کان نہیں رکھدے سنن والا اکھ نہیں رکھدے ویکھن والی جے تیرے کول ہے تے میں حق تینوں سمجھائی جانا تے تو سمجھ لے لیکن ملہ انج دلے بنے کھڑے جے ویکھیا جے کہ دیوبندی وہابی ملہ ہن انگریزاں نال رل کے بریلوی ملہ اے جناب موڑا لائی کھڑے یہ ایو نہیں اشتہار کہ پولیو دا جا تے لگا کھڑا یہ دیتے ملو انڈے آنے دس خطے محترم مسلمان بھائیو پولیو کے بیماری کے خلاف حکومت نے پورے ملک میں جو مہم شروع کر رکھی ہے ضلع قلعہ عبداللہ چمن کے علماء کرام اس کی مہم کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں اور اس بیماری کے خلاف جہاد میں ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ دیوبندی ملا چمن جان دو کتنے سرحد دا علاقہ اچھا غلام الرحمن جامعہ عثمانیہ پشاور دیوبندی ملا بد نصیب علی شاہ ممبر قومی اسمبلی محتمم جامعہ المرکز الاسلامی بنو اکوڑے کھٹا کڑا سمیع الحق اچھا بریلویاں دا کیڑا ہے برائلران دا مفتی منیب الرحمن جان دے ہو تو اور رویت حرام کمیٹی آلا حرام خور ملا یہ مہر لائی کھڑا نے پورا چھوڑا دیوی ہوئی ملتان دے کادمی ہے کادمی برائلر یہ اونا دا ہے مدھر کادمی ہے پلان دا ہے پیا بچے نو پولیو پھار کے نا کترے پلان دا پیا تاکہ سارے پلان مرید تے کاک نہ روے مریدان گا ہاں ویکھو اے مولی پشانو کیڑے نے یہ کی پا کر دن پکر دے کی پان ہوتے تھلے کی یہ میں ڈیرہ اسماعیل خان تو لیاندہ ہے اشتہار سرحد دی جو موت ہے تقریر دے گیا ہوں تو لیاندہ ہے اب تھلے امریکہ برطانیہ جاپان جیڑے جیڑے بناوان آ رہے ہیں پلاوان آ رہے ملکوں نہ سارے اندر جھنڈے نے نشان نے پولیو دے ایتھے بھی آئے جتھے ملونڈیاں دے دست خط آئے تصدیق دے اوتھے بھی تھلے آئے ایتھے بھی آئے ہن اے ہوئی کاری تے اے ہوئی فضلو اے آنکھ جلوس کٹ کے آنے تھے امریکہ مردہ طالبان جنگ رہے گی ایویں سچی بولے آجے یہ کلیر خانہ تو ہون دسو کنے پیسے آئے چھ بیک کے تے اونا حکومتہ تے اونا کافران دیا تھو پولیو دے کترے بنے بالا نو مارن آلے اے نپ نپ کے تے پیپ پلان دے نو اے فوٹو چھ کامن دے ہوتے کنے پیسے لبے ہونگے ملا نو ہے کہ تو حالے نہیں جاننے نہیں پشاندہ جنس تیری دشمنے کے نہیں میں بغیر کسے لحاظ تو تینو حق سمجھائے میں فرقہ واریت تج نہیں آیا میں حق پرست ہو کے تینو حق سمجھائی جانا اگر تیری قسمت بچے یا نہ بچے اگر تیری قسمت دعا کر صدقہ مدینہ دیتا اقدار دا اللہ رب العالمین سانو زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا جلوس جڑا نکلدا ہے نا جی اس جلوس دے اندر ہر زندیق بے دین بندہ شیطان وچ شامل ہوندا ہے اے کوئی جائز نہیں اے کوئی جلوس نہیں جس دے اندر سارے بیمان شامل ہون جو سارا دن نہ نماز نہ کوئی شاید ہاں جی حرام فوٹوان بازیاں وچ حلڑ بازی وچ ہاں جی یہ ساری تم اخراج ابن المبارک بن زید ابن اسلم ان اللہ لم یخلق الہور لین من تراب انما خلقہن من مسک و کافور و زعفران حضرت زید بن اسلم فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب دے غلام دے پتر نے حضرت زید بن اسلم صحابہ کرام نو ویکھن والے نے آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جنت دیا حوراں نو مٹی وچوں نہیں پیدا فرمایا کستوری کافور تے زعفران دے وچوں پیدا فرمایا کی انہاں دے جسم دی حالت ہو سی ہیں ہن تا کر کے مولا تعالی قران مجید دے اندر کی انہاں دی صفتاں فرماندا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سونا رب فرماندا ہے جنتیاں دے واسطے گھر والیاں پاک نے مُطَهَّرَةٌ پاک نے ہن پاک کیڑی شے تو نہیں مستدرک حاکم دی حدیث ہے میں جڑی کتاب وچ بیان کر رہا گلا البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی آہ میرے ہاتھ وچ موجود ہے البدور الصافرہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ولہم فیھا ازواج مطہرہ رب فرماندا ہے جڑے جنتی لوگ نے انہاں دے واسطے پاک بیبیاں رکھیاں ہویاں نے او پاک کیڑی شے تو نے من الحیض والغائط والبول والنخامت والبصاق فرمایا حیض تو پاک نے خون والی پلیتی تو پاک نے پخانے پیشاب تو پاک نے نک والا جناب جڑا نک والا جڑا گندے دے تو پاک نے تھک تو پاک نے کوئی کراہت والی شے انہاں وچ مولا سونے پیدا فرمائی لئی کی سمجھنا ہے بولو بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز ناچیز دی تقریر سن کے او درشق لاویں گا تے در فلمہ تو جاندہ رہنے دا جے ایمان ہے بے ایمان بندے دا کوئی علاج نہیں پتھرہ تے لکھ پانی پاؤ او دے وچو کدوں سبزے اگ دے نہیں پتھر تے می وسے فصل اگ دی دعا کر شالا چیت پتھر نہ ہو مان حور عیل کامثال اللؤلؤ المکنون سونا رب فرماندا ہے حورا موٹیاں کھاواریاں کامثال اللؤلؤ المکنون اونا موٹیاں ورگیاں جیڑے موتی چھپا کے رکھے ہوندے نے شیشیاں وچ تے دلکا مار دین تے چمک دے نے پر انج دیاں عورتاں انج دیاں پاک بیبیاں پلیت بنن نال نہیں لبدیاں پاک بنا گے تے لبن گیاں ہاں سجڑا توجہ فرما إِنَّ أَنشَأَهُ إِنْشَاءَ فَجَعَلَهُ أَبْكَارًا عُرْبًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سونا رب فرماندا ہے اساں انہاں نوں پیدا کیتا ہے ونکی اوکھری ونکی دے نال پیدا کیتا ہے عجیب قسم دا پیدا فرمایا جہلہ ابکار کواریاں نے کواریاں نے فرمایا عربا مرد نال عشق رکھن والیاں نے محبت کرن والیاں نے ایتھے والیاں عورتاں وانگوں لئی جڑیاں مرد نال جڑا بولن نہیں کھدے منہ نال لئی او مرد نال عشق رکھدیاں نے کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نوں اپنے مومناں واسطے سچے بندیاں واسطے پیدا فرما کے رکھیا ہوئے سونا رب فرما عمر نے عام عمر نے کوئی وڈی چھوٹی کوئی پرانی عمر والی نہیں ساریاں 16 سال دیا عمر والیاں تیار کر کے سونے رکھیا ہوئی ہیں اصحاب الیمین سجے ہاتھ والیاں واسطے سجے ہاتھ والے کیڑے جنہوں نے نام عمل سجے ہاتھ چ لبنے نے جہاں اتنے بخشی چے گا وہ نام عمل سجے ہاتھ چ پھڑا دے گا جہاں جہنم نو جانا ہوئے گا وہ اصحاب المشام اصحاب المشام کھبے پاسے والے نے کھبے ہاتھ چنا دے نام عمل ہون گے تے مونڈی میں سٹ کے دلیل خوار ہو کے جہنم نو ٹرے ہون گے مولا فرماتا ہے وہ جہے سجے پاسے نام عمل پھڑن گے جہے جنت نو جان گے اصا انہوں کے واسطے وہ جنت دیا ہورا تیار رکھیا ہوئی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ ذرا بولو بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں وچ دسیندا اے آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ اور متنی دے تل تے آ گئے بگڑی لکھا بنا گئے حبشی بلال وانگو رتبے کمال پا گئے رتبے کمال پا گئے مدنی کھڑا ونڈے دے احمد کھڑا ونڈے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ اور رب دے خزانے آتے احمد دی مختیاری بھر جولیاں ٹرن پے جہدی اے آوے واری جہدی اے آوے واری ہس ہس کے مدنی دے وے ہس ہس کے سونا دے وے اپنا ہو یا بیگانا واقف ہے کل زمانہ اور صدیق تے عمر دا میں کیا کیا سنا حالے روزے دے وچ سُتے نے سائی کو گل نالے سائی کو گل نالے سجے کھبے دوہانوں سجے کھبے دوہانوں کیسا حضرت دتا ہے ٹھکانا واقف ہے کل زمانہ مدنے در تے آوئی لاجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ صرف ایک شیر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وسلم بے بسم اللہ سارا ہوا نصیب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. توجہ سونے رب دے سچے بیان نو توجہ نال سنیا نے سونا رب فرما دے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ فرمایا اساں بہتے جن تے انسان جہنم لئی پیدا کیتے نے بہتے جن تے انسان اساں جہنم لئی پیدا کیتے نے حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث ہے جس دے وچوں اے تفسیر ساوی دے اندر بیان ہویا کھڑے کہ جتنے روئے زمین تے انسان ہیں فی ہزار بندے وچوں ایک نے جنت جانے 999 دوزخ جان گے. ہوں اگے رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں جہنمیاں دیاں نشانیاں دسیاں سناواں چا ترا بولو قرآن سن پہچان دستا ہے سونا رب اس نال اساں اپنا حساب کرانگے کہ کیڑے پاسے اساں بندے پئے ہاں جہنمیاں چاں یا جنتیاں چاں. ہاں وہ پہچان ایک تھوڑی جی نشانی ہے دساں صحیح. لہم قلوب لا یفقہون بہا فرمایا جنہاں نوں اساں جہنم واسطے پیدا کیتے انہاں دے دل تے ہیں پر دلاں نال سمجھدے نہیں حق نوں سمجھدے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اُنَا دیا اکھاں تے ہیں پر حق نو ویکھنے لئی وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُنَا دے کان تے ہیں پر حق نو سن دے نہیں. سونا رب فرما دے اولائک کل انعام او چوپایا وانگو نے جانور وانگو نے بل ہم اول بلکہ جانور تو بھی ود گمراہ نے اولائک ہم الغافلون. سونا رب فرما دے وہی نے جڑے غافل نے غافل توجہ سجڑو جڑے بہتے رب جہنم واسطے پیدا کیتے نے انہاں دے ایک کیفیت ہوے گی توجہ حق سمجھن گے نہیں حق ویکھن گے نہیں حق سنن گے نہیں حق نو قبول کرن گے نہیں ویکھ کے حق نو حق جتھے اگلا بیان کرے گا سن کے پرا نسن گے جویں جانور ترٹھ دے انج حق تو ترٹھن گے. اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے فرماندا ہے چپایا وانگو نے بلکہ جانوراں تو وی گمراہ نے. کیا مطلب جانوراں کول عقل کوئی نہیں عقل کوئی نہیں مڑ وی نفع نقصان نو کچھ نہ کچھ سمجھدے نے انہاں کول عقل وی ہے سی اللہ تعالیٰ دتی ہے مگر لانچیاں استعمال نہیں کیتی ہجی یہ جانوراں تو وی گئے گزرے ہو گئے. اولئک هم الغافلون فرمایا او غافل نے کیا مطلب دین تو غافل قبر تو غافل حشر تو غافل عذاب تو غافل مولا تعالیٰ دین تو غافل جڑے آخرت تو غافل دنیا چ مصروف دنیا دی ہر گل پچھان گے ہر گل جان دے عمر گے لیکن آخرت دی کسے گل دا پتہ نہیں ہونا ہجی آخرت تے حق دی کسے گل نوں نہیں جان دے ہون گے. سمجھ لے اے جہنمیاں واسطے بنائے گئے جہنم واسطے بنے نے پر سجنا آخر دم تک مردے تک جس بندے نوں حق دی پچھان حق نوں منن حق نوں سنن دی دولت نصیب ہو جاوے سمجھ لے اے جہنمی نہیں مولا اینو جنت واسطے بنایا سی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حکیم مفتی فضل احمد چشتی توجہ ہے توجہ بولو حق نوں نہ ویکھن والا نہ سمجھن والا تے نہ سنن والا آخرت تو غافل اللہ فرماندا ہے انج دے بندیاں نوں اساں جہنم واسطے بنایا ہے توجہ سنگیا لیکن ایک گل دے وچ رکھی ایک گل مردے وقت دی مردے تک دی ہاں اگر ایک بندہ اج حق نوں منن والا ہے کل مخالف بن گیا وہ آ گیا اس صف وچ جڑا ہمیشہ حق نوں مندا سمجھدا سندا جاوے نا تے او دی اندر دی اکھ جڑی او قبر حشر والے پاسے کھلی ہوے آکھے دن آیا مننے مننے ڈرے گھبراوے اے ہے مومن توجہ ہن دنیا بہتی پھرو نا تانوں واقعی تھوڑے بندے دسن گے جڑے حق نو سنن گے تھوڑے دسن گے جڑے حق نو منن گے تھوڑے دسن گے جڑے حق نو سمجھن گے تھوڑے دسن گے جڑے حق نو ویکھ لین گے بہتی جنس تانوں وہی لبے گی جڑی غافل آخرت تو قبر تو عذاب تو قسم خدا دی کر کے آنا میں نہ جے ساڈی اکھ کھل جاوے نا اگلے جہان والے پاسے جو اگا ساڈے نال ہونا کی تے سانو ایتھے کھانا پینا اچھا نہ لگے حضور پاک نے فرمایا ہے جو میں ویکھنا جے تساں ویکھ لو تے فرمایا تساں نکاح شادیاں چھڈ دیو گے جنگلاں وچ نکل جاؤ گے جنگلاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرو گے تے وقت گزارو گے جے تاں کر کے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کیوں دنیا چھڈی ہوئی سی کیوں دنیا دے نیڑے نسن لگ دے کیوں اپنے رات دن اسے فکر وہ جانتے سن جو اگوں کام اینا اوکھا ہے تے اینا مشکلات انہیں نے تاں کر کے وہ لوگ اپنے آپ نوں زہد وچ تے اس وچ رکھدے سن توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوں توجہ کریا جی کافر جتنے بھی ہیں نا انہاں دی کیفیت کیوں بھائی کافر حق سندا ہے مندا ہے سمجھدا ہے ویکھدا ہے جاندا بجھدا ہے جانے بجھے تو کیا اللہ تعالی نہ مننے کیا وہ رسول نہ مننے قیامت نہ مننے دنیا دے اتنے ویکھو قرآن دی صداقت ویکھو جھلو قرآن دی سچائی دا اندازہ لگا قرآن نے فرمایا چھڈیا ایسا پہنچیا نو جہنم واسطے بنایا ہے دنیا دے اتنے ایس وقت 5 ارب 30 کروڑ دی آبادی ہے کل آبادی اس وقت دنیا دی کتنی ہے 5 ارب 30 کروڑ کنا 5 ارب 30 کروڑ جندے وچوں 4 ارب تے ہیں چٹے کافر چٹے جنہاں نوں آندے جڑے تھڈو کلمہ وی پچھوں کنے بچ گئے 1 ارب 30 کروڑ 1.25 کروڑ 1.25 کروڑ بچ گیا 1.25 ارب کتنا بچ گئے ہوں 1.25 ارب دے وچوں پھر اگر کڈو کافر کلمے پڑھن والے 1.25 ارب کلمے پڑھن والے وچوں مرزا ہی کڈو کوئی تو کافر نہیں صدیق کڈو لا دین کڈو نیچری کڈو کڈ کے بے دینا دا ٹولا نیچریاں دا ٹولا لا مذہباں دا ٹولا کڈو گے جڑے نا تے لیندے نے مذہب دا لیکن ہیں لا مذہب بےمان ہوں یہ لا مذہب جڑے ہیں وہ کدھر بجے جاندے نے اچھا چور لڑ دے پے او شرارتی ہی ہوندے نے او اگلے دن نا میں خطاب تے گیا لاہور دبئی ٹاؤن خطاب تے کراں تے او نال ایویں نا شیطان جڑے تھا نا شیطان ہاں اوپر لڑن لگ پئے بھئی بندے اٹھ کے آون گے تے چلو جلسہ خراب ہو جانا ہے تے او جلسہ کراون والا سی اوتھوں دا چیئرمین تے او بابا پیراں تے کھلون والا سی او لگا گیا اونے آکھیا اتری دو مینوں تہاڈے لڑائی دا پتہ ہے انہیں پانچ سات کرتے ہیں برہم مرد دفعے ہو اور اللہ دے فضل نال بندے جڑے سن نا وہ سیانے سن جلسے والے ایک بھی نہ اٹھے آج میں آج نہیں اٹھے ہوں وہ لڑائی والے سوچتے تھے ہونگے بھی مکالا بھی ملیا تو بنیا بھی ککھ نہ اچھا ہوں سنگیو سوارا بچوں کڈو بے ایمان تے سہ نکل جان گے ایویں ہوں قرآن کی صداقت کا اندازہ لگاؤ ہائے ہائے ہائے صدقے صدقے مولا جی میں اس فرمایا ہے کہ بہتے جہنم واسطے پیدا کیتے لو اسی طرح دھرتی دے اتنے بہتے جہنم واسطے ہی نے ویکھ لیں پھر انہوں کافروں نے توجہ کافروں نے کفر دا جال پھیلایا ہویا ہے کہ تاکہ دوسرے نو بھی رڑاؤ تے ساڈی پارٹی ود جاوے جہنمی اس مقصد دی خاطر انہوں نے یہ جگہ جگہ تے سکول کالج کھولے ہوئے اے ویکھ لو سکولی طبقہ تھانو یہ ایویں دا لگے گا نہ حق سن دین نہ من دین نہ چل دین اولائک کل انعام جانوراں وانگو بلکہ جانوراں تو بھی بدتر جنس ایمان نال تیار پی ہوتی ہوں ویکھو تمہیں صرف ایک گل سنا کے میں اجازت چاہنا توجہ نال بولو سبحان اللہ دوستو یہ دسو کتیاں مثال میں دینا پیا گل سمجھا جی کتے کتیاں کئی بندیاں رکھیاں ہوندیاں ہیں لڑائی دیاں اس علاقے کتے لڑ دیں میرے آل ویکھیا جی سمجھو یہ موٹے موٹے سراں والے کتے لوگ پال دیں بولی کتے شابش تے پھر انہاں دے دنگل کر دیں ایویں نا اچھا ہوں اتنے گل سمجھنے والی یہ کہ جڑے بندے یہ لڑائی دے کتے رکھ دین نا وہ کتیاں دے اتنے پہرا دین دین انہاں نوں خاص بن کے رکھ دین کیوں کہ جی آوارا کتا جے نہ لگا تے نسل خراب ہو جانی ہے تے لڑائی والا نہیں نکلنا پہ سچی بولیا جی میں ہے یا نہیں کتی دی نسل لڑاکی لین دی خاطر چنگی لین دی خاطر ہو تاکہ میدان دے اندر ہے نا ان دے آستے وہ کتی دی حفاظت کر دے تاکہ غیر کتا آوارا ایویں سڑکاں تے بازار اج پھرن والا ادھر منہ نہ مارے تے نسل خراب ہو اے ہے مثال تے رب قرآن وچ فرماندا ہے اسا مثالاں دینے ہاں علم والے سمجھتے نہیں تلک المثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون رب فرماندا ہے مثال اسا مثالاں جگ واسطے دینے تے سمجھن گے علم والے قرآن جناب فرما ہے ایسا مچھر دی مثال دیندا نہیں شرما دے مچھر اچھی بڑے بڑے راز نہ برکھے ہوئے نے رکھنے کے لیے صحیح نا اور تا کر کے تساں بھی مثالاں دے چھڑ دیو ہاں کوئی بندہ ہوے نا ڈرپوک تو تساں دے جا گدڑا ایویں جڑا میدان چھڑ کے نس جائے اس کو یا آخر چوہا تے یا آکھ دین گیدڑ جیڑا ہوئے نا ظالم بندہ اونو آن دینے بگیارے جیڑا ہوئے نا بغیرت بندہ جنو تھی بیر دی غیرت نا اونو آن دینے در سورا دلے بندر آن دینے سورا کہن دینے کی نہیں یہ سیتا اللہ میں اقبال نے کامل مومن بندے آستے باز دی مثال دیتی باز شہباز شاہین عقاب تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کی مطلب آیا مومنہ تیرے تے مصیبت آن نا دین وار دین اچھو تے گھبرامی نا تیری شان جیڑی بن دی رب دی بارگاہ وچ اوے نا مصیبت نا لی تے بن دی یہ حسین ورگیا تے کربلا آن دے تے حسین دی شان بن دی غرض توجہ ہن ای مثال دتی سکولی طبقہ تے نہ سمجھ سی کیونکہ انہاں دے کن کونی اکھاں کونی دل کونی ہاں جن دی اس دل این این این کرن والے دل دی گل کرو تے یہ دل تے کھوتے کول وی پیا ہے نا گل تے اس دل دی ہے جڑا سمجھن والا ہے عام مٹھے دے نال اکھاں لگیاں نال کدوں بندا بندا ہے جے خالی یہ گل ہوے تے یہ تے کھوتے نال ساڈے نال موٹیاں لگیاں نے بیڈی اڈی آنکھے کھوتے دی ہے کہ نہیں تے کدوں بندا بن گیا ہو بندہ وہ ہے جڑا اس اکھ نال حق نو ویکھے اس کان نال حق نو سنے زبان نال بولے دل نال سمجھے ہاتھ نال حق دی امداد کرے اور توجہ قبلہ یارو سوچن دی گل اے ہے کہ کتی لڑن والی تے کتا لڑن والا اون دی تے ہوگی حفاظت تے نسل بچائی جاوے آوارے تو تاکہ آوارا جے نال لگا تے نسل خراب ہو جائے لڑنا کونی تے پر میدان ہے بڑے خاچوں آنگے ایمیں تے میں پوچھنا کتی دی تے شکی حفاظت کرن تے نال بان کے رکھن تے نسل تاکہ صحیح نکلے تے دھی بھین دی قدر کتی برابر بھی نہیں او سکول اچ جاوے بازار اچ جاوے دفتر اچ جاوے فیکٹری اچ جاوے ڈیوو بس اچ جاوے ہوائی جہاز اچ جاوے غیراں دے کول جاوے جتھے مرضی جاوے ڈیڈی گھر رے او باہر اے اے گھر رے او دفتر رے میں پوچھنا اے ڈیڈی لانتی مر نہ گیا جو کتی دی نسل آواری نہیں چاہی دی تے مومن دی دھی بھیڑ دی نسل آواری چاہی دی ہے کسے کم دی نہ ہوئے اے بھوک چکر والی برادری ہوئے تیار اوے سجنا اسلام آکھدا عورت گھر ہوئے پردے دے وچ ہوئے غیر بندہ نال نہ لگے تاکہ جڑی نسل جمے او نسل دی ہوئے یا مولا حسین ورگی یا پیر باہو ورگی یا پیر مہر علی ورگی یا صلاح الدین ایوبی ورگی سمجھ نہیں آئی نے اوئے سبحان اللہ اوئے سکول آکھ دل پردہ کرانا عورت نو ظلم ہے پردہ نہ کراؤ شانہ بشانہ چلاؤ میں پوچھنا کتی تے غیر کتے نال شانہ بشانہ نہ چلے مسلم بھی چلے سمجھ نہیں لگی میری گل دی تا کر کے سجنا ہن صلاح الدین ایوبی ختم ہن محمد بن قاسم نہیں اویخ لے تیری سات لاکھ فوج میں مثال دینا گل سمجھانا آ جڑے آوارے کتے ہوں نا آوارے کتے انہیں تے کدی توجہ کیتی جے میں سفر کرنا نا تے شہر دے وچوں گزرنا گڈی دے اوتے اے جنوں ٹردا تے نسدا ویکھن پچھوں انج نسن گے انج نسن گے کہ نہ ککھ نہیں چھڈنا ایندا جے گڈی والا رک جاوے موٹر سائیکل والا رک جاوے تے مڑ اوتھے جا کر ہوندا کدی غور کیتا تو سچی بولیا جے گڈی تیز کرو اے ہور تے کیوں ہن انہاں نوں پتہ ہے بھی دوڑدا جو پیا ہے جی وہ کھلو جاوے مڑ اوتھے جا کے ٹان ٹان ٹان ٹان ٹان کرتے رہے پرا کھلو اوے اوتری دا ہن اگا نہیں ہونا ہن پتہ ہے بھی یہ کھلو گیا مارے گا یہ خونے پھینکے گا ہن میں قسم خدا دی آ جڑی سکولی جڑی ساڈی فوج تے پولیس تے درائی کھڑی ہے نا ایو حال ہے مسلمان غریب نہتا ماڑا انہاں دے اگوں بھجدا نظر آوندا ہے اے بھاگ پاں نسے ہون گے تے چائی جان گے تے تو نہیں جان گے سڈو اندر تے دہشت گرد بنا تے کافر نو انہاں اپنے اگے جو کھلوتا ویکھے پیچھے ہٹ دے جان گے سر سر سر سر سر سر سلوٹ مار دے جان گے کنجر پیچھا ہٹ دے جان گے مجال ہے جے کسے کافر نال لڑن جوگے ہوون نسل لڑن والی تیار ہووے تے لڑے ہاں اے واریاں دی نسل لانتی ساڈے سر رہی سن لے میں تیرے تاج بڑا نقطہ پہ کھولنا جنہ چر پاکستان دی فوج ان پڑھ سی انگوٹھے پاک جٹ فوج دے وچ بھرتی کیتے گئے سن 65 والی جنگ دے وچ 65 والی جنگ وچ کافراں نال لڑے وی سن تے فتح وی پا گئے سن پا گئے سن کی نہیں پھر چند سال گزرے 6 سال بعد بات کیڑی 71 والی 71 والی پھر جنگ آئی او دے اندر سکولی طبقہ گریجویٹ کاف وچ آ گیا سی ہاں مڑ کی بنیا لڑ تے پے کافراں نال جوتیاں کھا کے گھر آ کھلوتے 70,000 فوج پھس گئی ہندو دے ہاتھ وچ انہاں کٹ کٹ دھوں کڈیا اے جڑے ساڈے واسطے نہیں کھلوندے اچھا ہن ساری گریجویٹ ایویں پہلے لڑ پہ لڑے سن کافراں نال تے جیت گئے درمیان والے لڑے سن لیکن جیتے ہن کنجر تھڈو لڑدے ہی ساڈے نال نے تہاڈے نال لڑدے نے ایمان نال دسو تہاڈی حکومت پوری روئے زمین تے کسے جگہ تے کافراں نال لڑ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑا آندا کافراں نال لڑ رہی ہے جتھے لڑ رہے ہیں مسلمانوں نال ایویں عراق والے اور انہاں نال رل کے بھی انہاں نال کافراں نال تے تو حالے نہیں پچھاننے کیوں نہ انگریز پیسے دےوے سکول نوں اونوں پتہ ہے اوے ان پڑھ فوج تے لڑ پئی سی کافراں نال تے جت گئے جدوں رل گئے پھر لڑے تے ہار گئے تے جدوں نیرے لے گئے یہ لڑتے ہی اپنے نال نے دا مطلب ہے ساڈا تجربہ کامیاب ہے بناؤ تے پڑھاؤ تے سکھاؤ